Nagy szeretettel köszöntünk minden erre tévedt kedves nézőt a CubeCast 45. alkalmából, amit most előzöllenek a Pokémonok. Sziasztok! Ez így lesz. Sziasztok! Hello! Szokásos kérdés, most akkor én sérelem meg Twitteren? Ó, igen. Bocsika. Vagyis, hogy te rakod ki, és én meg retweetelem. Igen. Hát nagyon reméljük, hogy akkor jól fogjátok érezni magatokat ebben a következő két órában. Ahogy mondottam, volt Pokémon intenzívek leszünk, és a nyári melegben pedig nem olvad le a gépem, meg a tietek se, úgyhogy cheers! Én most takarítottam ki egyébként, szét kell szednem a számítógépemet, tök nem azért, mert egy Pokémon találtam benne, hanem teljesen azért, mert hogy új hardvert pakoltam bele, és tudjátok, amikor így kiszeditek, és az én ház, én gépházam az ugye nem az a hivalkodó, ilyen üveges falu, világít benne a GeForce felirat, meg az ilyenek. Ezért, hát nem nagyon szoktam nézegetni. És így levettem az oldalát, és így, wow! Tökre értem a 83 fokos videókártyát. Így azonnal. Most, hogy így mondod, nekem is lenne már lassan aktuálissá válik egy ilyen takarítás. Ráadásul egyébként nekem van egy ilyen csodamese feature-je a gépemnek, miszerint a hátsó ventilátor szűretlenül húzza át a levegőt a processzorom hűtőjének radiátorán. Tehát így gyakorlatilag így tuszkolja bele a port a radiátorba, és ezzel ugye kéne egy védő, vagy pedig fordítva kéne működnie, tehát hogy a gépházból kéne kifele fújnia. Igen. Egyikre sincs sajnos lehetőségünk, úgyhogy ez így működik, úgyhogy ilyenkor így lehet érezni, amikor így fellélek ez a processzor, hogy így végre tudom tenni valahova őt, mert hogy amúgy át kell porszívóznom a radiátort, mert a bordák közé tolja be gyakorlatilag a port. És nekem egyébként van egy ilyen kis, ezen van egyébként a kamera állványom by the way, tehát egy ilyen porfúvó spray, és ezzel szoktam kifúvatni. Nekem nem lehet általában kifúvatni. Én eddig ezt a laptopomat még nem szedtem szét, de az előzőt egyszer szétszedtem, mert mindig olyan meleg volt, nézzük meg, porszívózzuk ki, és ilyen sűrített levegő, meg ilyenek nem. Fogpiszkálóval piszkáltuk ki, és egy egész macskát összeraktunk a macska szörcsomókból. De a laptopot, én laptopot még életemben nem takarítottam, bevallom őszintén, úgyhogy respect. Én nagyon érik, hogy szétkapjam a laptopot, és az a helyzet, hogy most már a bátorság is megvan hozzá. Ezt Vikinek már meséltem, de Csonti neked még nem, szóval asszonypajtásnak van egy tablete, amit nagyon szeret. Ilyen fura jogi viszonyban nem teljesen a miénk, de már gyakorlatilag kinda igen. Belaktátok. Szóval, mindegy is igazából, hogy ki, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy lelökte az ágyról. És homályos lett az egyik sarka a kijelzőnek. Gondolta, hogy majd újraindítja, mert nyilván mindenre azt mondjuk, hogy próbáltad már újraindítani. Újraindítja, és akkor majd jó lesz, hogy ez nyilván hardveres problémákra kevésbé igaz. És újraindítás után teljesen megszűnt a háttérvilágítása. A tabletnek. Tehát lehetett látni, hogy megpróbál kijelezni dolgokat, de teljesen megszűnt. Ha egy közelről lámpával rávilágította, akkor el lehetett olvasni az óra számlapját körülbelül. Tehát ilyenek. És annyira megszeppent, ugye nekem azonnal, hogy mindegy, venni kell egy másikat. Biztos, hogy találunk, jó, nem ilyen kategóriájú, de biztos, hogy találunk neki valamit. Annyira megszeppent, hogy elkezdett tutoriál videókat nézni arról, hogy ez a hiba, ez ismert ennél a tablet típusnál, és ha igen, akkor mit lehet csinálni. És talált tutoriál videókat arról, hogy igen, ez egy ismert hiba, ez azt jelenti, hogy kicsúszott egy kábel belül, vagy kettő, úgyhogy végig kell a kijelző mellett feszíteni, ki kell pattintani az előlapját, ki kell húzni a kábeleket, amik átmennek hátul a teljes elektronika mögött, és vissza kell dugni. Ugye ezt így mondta, hogy ő talált egy ilyen tutoriált, hogy megcsináljuk-e majd. Én meg ugye így, hogy hogy veszünk egy újat, vagy elvisszük szervizbe, vagy valami ilyesmi. Aztán ilyen teljesen random egyszer csak kisétáltam egy streamről, végeztem este, rám nézett, és így a kezében volt a működő tablet, akkor még szétkapva. És ilyen valami Libris vásárlási utalvány kártyával feszítette végig, hogy nehogy elvágjon valamit, ha késsel csinálja. És akkor még nem pattintotta össze, de hogy fogta és szétszette, és közben főzött megylevest. Megy maggal ott megragasztotta. És hogy konkrétan működik a tablet, és az ott egy gyönyörű szépen világít, és csinálja a dolgát, és semmi baja nincs. Hát ez így tök jó, de azt vágjátok, hogyha így hozzányúlt valaki olyan, aki nem a szervizbe dolgozik, akkor a garancia az úgy... Vad garancia, 3 éves volt, amikor hozzánk kerül. Ja, akkor azt csináltok valamit akartok. Igen, a laptopot én ezért nem szedem még szét, mert a fene tudja, hogy hol van benne matrica. Hát ezekben nem csak matrica van, hanem hőérzékelő, mozgásérzékelő, folyadék szintmérő, meg nedvességmérő, meg mindenféle ilyen fotocellás érzékelő. Tehát így, tehát konkrétan több technológia van arra, hogy nézzék, hogy mikor veszíti el a garanciáját, mint magába az eszköz működésében. És ez gondolom, ha el akarom vinni kitisztítatni, akkor egy vagyonér meg is csinálja. Úgy van, ha jól tudom, én legalábbis amikor vittem a tabletemet a márka szervizbe, hogy ránéznek akkor 5000. És akkor még csak ránéztek egy-két napi alatt, és akkor utána, ha bármit akarsz vele, az még ugye plusz tétel, de ha csak ránéztek, akkor 5000. És ha garanciális... Nem. Az 5000-ben benne van az, hogy ránéztek, megállapították, hogy mi baja van, esetleg, mit tudom én, valaki tisztára nyalta a kijelzőt így nyelvvel, vagy bármivel. Tehát ez van benne kb. Az 5000 forintba, és utána, ha nem garanciális a hiba, és az esetek 95%-ában nem garanciális a hiba, akkor keményen perka van. Aha. Én is ezt, tehát, hogy ugye mondta, hogy csináltassuk meg, én meg így pont a tepat tapasztalatodból mondtam, hogy ez be ráadásul valami, nem tudom, valami 2K-s kijelző van. Tehát, hogy ilyen, mondom, hogy tisztázatlanok. Ez hányszolos? A 10 pont valami. Akkor az egy laza 70 ezer körül lenne a kijelző. És akkor így tudod így, meg hogy mit tudom, az valószínűleg nem befolyásolja, de ugye ez a note, tehát hogy van hozzá szépen pen, meg így minden, szóval hogy így, érted, csak nem, minden, vegyük egy újat, valószínűleg tudunk enni egy újat. Ő meg ráadásul erről tanít, meg minden, és nem. Ő megcsinálja, úgyhogy... Ja. De most így saját tapasztalatból minden kedves hallgatónak mondom, itt a nyári meleg, meg jönnek a nyári záporok. Ha ilyen mobillal, vagy tablettel bolyongtok így kinn a szabadban, és pokémonokat kerestek éppen, ha azt látjátok, hogy esőre áll, takarodjatok be valahova idő előtt, vagy el se hozzátok az okos készüléketeket, mert ha már csak légnedvesség éri, már gebasz van. Ha nagyon melegből, nagyon hidegbe mentek be, ugye légkondicionált iroda. Jó, azért általában ilyenektől nem halnak meg a cucc. Az enyém ettől halt meg, úgyhogy köszönöm szépen. Látod, ki mit kap a telefonom, amikor a zsebemben van, én meg bringázom így 21 néhány kilométereket ebben a melegbe, és akkor így kiveszem, és így, nem még. Jó, hát már azóta az enyém is kapta a kiképzést. A telefonommal sikerült egyszer megjátszani azt, hogy rendkívül eláztam. De ez a fajta elázás, az arénának az egyik ajtaján, a keleti felé lévő ajtaján jöttünk ki, és vissza kellett sétálnom a másik bejárathoz a bringámért. És ez alatt már nem maradt száraz ruhám. És akkor még nem szálltam fel a biciklire, és indultam el vele haza. Tehát, hogy csak ez a sétatávolság alatt. És... én az a fajta srác vagyok, aki zene nélkül nem mozdul. Úgyhogy nyilvánvalóan a fejhallgatóm a fejemen volt, mert hogy egy, hova tegyem, mert nem volt nálam táska, kettő, nem azért vettem, hogy ne legyen zene. Úgyhogy mindenkinek mondhatom, hogy a fejhallgatóm vízálló. Kettő a telefonomat rendszeresen előtt, és képzeljétek el, nem tudtam elindítani a zenét, mert annyira vizes volt a kijelző, hogy ugye már nem érzékelt, és amikor próbálod törölgetni a szintén vizes pólóddal, de hogy ez se segít nagyon-nagyon sokat az egész szitún, szóval... Én a múltkor futni mentem, és amíg nem vettem ilyen kis cuki okostelefon oldaltáskát, ami rohadt hasznos, egyrészt a kezembe fogtam a telefont, és úgy futottam, és bármikor be kellett kötni a cipőmet, vagy bármi, akkor fogtam, és csak beraktam a gatyámba, így beletoltam. És így kivettem a hátamból, és így csöpögött, és szintén ugyanez a nem működik. De a fülesem az a vadi új bluetoothos fülesem, ami még nincs egy hónapos. Szintén elmondhatom, hogy vízzel. Valamelyik nap besételtem az irodába, ledobtam az asztalra, a pohárvíz mellé, úgyhogy a kis fityegő pont úgy. Azt mondtad, hogy a pohárvízbe, mint egy ilyen műfogsort így puty, bele, és akkor ezt lehet, nem kellett volna. Jó ezek a készülékek. Rohadt drágák, de rohadt érzékenyek. Cserébe. Ja, és az abban az esetben pedig, ha véletlenül elásztok bármivel, és véletlenül vizes lesz, akkor felejtsétek el a hajszárítót. Felejtsétek el bármilyen törülközőt. Szatyorba rizs mellé. Rizs. Rizs mellé, úgy bele. Tehát úgy bele szedjétek szét, amennyire tudjátok, szedjétek ki az akkumulátort, szedjétek szét belőle mindent, amit lehet gyárilag, ne feszítsetek szét semmit, és dobjátok bele egy tárizsbe. És akkor illetve kérlek, másnapig meg ne próbáljátok bekapcsolni, hogy megnézzétek, és hogy ne akarjátok, igen, és hogyha kikapcsolt magától a készülék, akkor csak és kizárólag akkor próbáljátok bekapcsolni, ha nem mentek haza zene nélkül. Bejött, de csak egyszer, szóval. Tehát egyébként ne kapcsoljátok be, és tegyétek bele a rizsbe. A rizs az egyébként szépen kiszívja belőle, nem mindig jön be, de általában nem. Ha nem jön be, akkor pedig a kínaiak megszerelik. Úgyhogy... Ezt egyébként mivel teszteltük, és tényleg tök jól működik. Asszony pajtás anyukájára szóltam rá, hogy azonnal rizsbe tegye, hogyha már vizes lett. Azt mondom, a WC-be ejtette be a telefon. Tár rizsbe bele. Ja, egyébként kérdezik Simonnak éppen elektromos ellátása nincsen az albérletében, és ezért nincsen velünk, tehát elment konkrétan a villamos áram neki. Ezért raktam be egy ilyen cicás képet, ami épp az elosztóval babrál, úgyhogy... Ez azért nagyon vicces, mert még egy órával ezelőtt irogatott, hogy valaki vigye már el neki otthonról a sátrát. Én meg röhögve mondtam, hogy ha-ha, majd én nyilván, mert én nem vagyok otthon, ahol a sátra van. És akkor ment az egyezkedés, hogy ki viszi neki a sátrat, és hogyan, és mit tudom én ismerős, ki viszi a vonathoz, viszi el, blablabla. Bla. Majd negyed óra múlva így ír, hogy hát tök mindegy, hazamegyek, mert nincs áram az albérletben. Ennyi. Hát nálunk is csak akkor vagyunk nagyon meglőve, ha nincs áram, mert akkor így se net, se semmi, és az úgy gáz. Én mondom, amikor költöztünk, két dolgot mondtam, hogy net legyen, és valami tömegközlekedés, és onnantól kezdve nem érdekel, akár a világ végére is. Nekünk voltak ilyen lakások, amiket néztünk, hogy így bementünk, és jó napot, ez is milyen internetet lehet bekötni. De a 16. kerület közepén is így, sajnos ide csak mobil internetet. Hát akkor köszönjük szépen. Viszontlátásra, köszönöm szépen, én akkor mennék. De egyébként ezen már nem kell annyira meglepődni, aki így albérletbe akar utazni, mert ez egy nagyon reális mi nem költözünk szükséglet az embereknek. Olyan helyre, ahol nincs UPC vagy Digi. UPC azért, mert egész jó, tehát hogy egész jó a sávszélessége, és nekem megbízható. A Digi meg olyan sávszélességet ígér, hogy nem is annyira érdekel, hanem annyira megbízható. Majd igazodom hozzá. Hogy ez a kettő, ami milyen aranyosan kerüljük a Pokémon témát. Ja. Na jó, akkor ki mivel játszott a héten, ami nem Pokémon volt? Arról beszéljünk. Aztán Pokémon őrület lesz meg ilyen. Igen, valószínűleg aztán nagyon sokat fogunk beszélni, ez nem egy rossz taktika. Elindítom a Steamet. Oké, szóval akkor elmondom gyorsan, mert én nagyon gyorsan végzem. Én a hétvégén egyébként ilyen családi nyaraláson voltam, és ugye pokémonozni akartam, ebben volt az összeveszések nagy része, úgyhogy nem hagytak, hogy pokémonozzak, úgyhogy kénytelen voltam valami más csinálni, úgyhogy ismét Animal Crossing New Leaf-eztem a 3D-esen, az a kis gyűjtögetős játék, és már egész jól haladok, hogy összegyűjtsem az összes halacskát, meg bogarat, meg ilyeneket, úgyhogy teljesen így kielveztem ezt a zen hatást, amikor tök ideges voltam, hogy nem hagyna pokémonozni. Már megint azt a szart nyomkodott, pedig itt nyaralunk. Igen, valószínűleg. Szóval így megértem, hogy miért keletkezett az atmoszféra, ami volt, miután a menence mellett feküdve 2-3 órát játszottam, majd felkeltem és közöttem, hogy elmehetek Léci a nem messze lévő gymbe megszerezni, és így közöttük, hogy nem mész sehova, tök nagy függő vagy, tedd le azonnal mi a kezedem, és így jó, bocsi. Ezt azért valahova, tehát nekem is van ilyen sztorim, ami azért alátámasztja azt, hogy ez nem tesz jót a családi életnek. Nem. Úgyhogy én amúgy mással nem is játszottam a héten, azt hiszem. Okay. Nem evolvoztam. De azt bepótolhatod most már bármikor. Ellenbe veled én, igen? Kérmentve. Na jó, akkor Evolve. Én evolvoztam, és azt hiszem csak ez mondható újnak. Dead by Daylight az volt múlt héten, ugye? Igen, az volt. Én ugye újra raktam most a gépet. Képzeljétek el! Tök taktikusan csináltam, úgyhogy gondoltam meghagyom az előző C-meghajtómat mindenestül, hogy majd onnan átmásolom szépen biztonságosan a dolgokat. De aztán az alaplapon valamiért nem volt hajlandó a bootsorrendet az SSD-re állítani, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ebben az esetben formázom a rákba. De ilyen 11:30, hogy jó, velem nem szórakozol, formázás, úgyhogy remélem megvan minden róla, úgyhogy én ez esetben csak evolvoztam most. Neked voltak problémáid a network kapcsolattal, mert a szerver kapcsolattal? Nem. Soha, viszont az is tény, hogy 2 órát evolvoztam talán összesen. Én olyan 3-at még adás után egy picit, úgyhogy... Tehát, hogy én 2 órát evolvoztam összesen, és nem volt, és az a helyzet, hogy szerintem nagyon-nagyon jót tesz ennek a játéknak az, hogy free-to-play lett. Határozottan, tehát konkrétan valahogy így kellett volna kiadni. Ugye a legnagyobb probléma vele a játékkal az volt, hogy így 60 eurós, dolláros, tehát teljes áron kínálták, volt hozzá deluxe kiadás is, volt hozzá season pass, meg voltak hozzá DLC-k, így rögtön a megjelenés napján, és akkor ezt már úgy rosszul vették az emberek, ami teljesen jogosnak mondható. Aztán utána meg maga a játék így ideig, óráig így élvezetes volt, aztán egy ellaposodott, és nem jöttek hozzá az újítások, ami megjött, az is édeskevés volt, és ráadásul drága. Úgyhogy az, hát hogy free to play... karaktereket adtak ki, plusz pénzért, úgy, hogy eredetileg se volt elég. Igen. Nagyon sok pénz. Mennyi volt mondja eredetileg a játék? Hát teljes áru, 60 eurós játék volt. Sőt, 80 euró, ha a Deluxe Edition-t vetted meg, és akkor ahhoz járt még az új szem. Szerintem ez volt egyik első 60 eurós játék. Amikor a teljes játék, szerintem ez jelent meg abban az időszakban, amikor 60 euróvá vált a teljes játék okára 50-ről. Nem szerintem biztos. Igen. Vagy a Titanfall. Mind a kettő rá szolgált arra, hogyha 60 euróért adják. Én egyébként ki is twitteltem így az Evolve hírrel kapcsolatban, hogy az Evolve már free to play. Battlefront, te jössz. Igen. És egyébként a... Tehát, hogy vettek el funkciókat, vagy free-to-play teljesen minden, ami eddig kész. Nem, viszont volt. Tök jól átdolgozták a talentrendszert, a karaktereknek a képességeit is újra balanszolták, és a pályákat is némileg újra tervezték. Na most minden most azon múlik, hogy kvázi milyen új játékmódokat és karaktereket szeretnének majd hozzátenni, illetve én nem láttam benne, van mikrotranzakció, biztos a nyakamat teszem rá, de nem láttam benne a buy gombot sehol. Én legalábbis nem találtam meg. What? Tehát, hogy free to play a játék, és úgy működik jelen pillanatban, hogy játszol, kapsz ilyen ezüst pénzérméket a játékok igen, és során, és azokért lehet különféle dolgokat venni. Na most, én élek a gyanúperrel, hogy jönnek majd új karakterek, még, és azok viszont már fizetősek lesznek. Viszont ha neked tényleg... megvolt a játék? Megvolt, igen. Na, szóval, azért ezt így tisztázzuk, hogy jelenleg ugye a jelenlegi formájában az összes kaszban 6 karakter van, azt hiszem, nyugodtan elvicsket tévedek, de mivel tehát csoportosan érkeztek, ezért igen, azt 6. tudom, hogy az Assault-ban 60, a Trapper-ben 60, és a Support-ban azt hiszem 60. De hogy valószínűleg mindegyikben 60, azok, akiknek megvolt a játék, azok ebből megkapnak 5-öt, mindegyik. Tehát, hogy azok, akiknek megvolt a játék, és úgy vált free-to-play-é, azok így a legjobban jártak ever, mert lettek játékosok, azonban nekünk majdnem minden content elérhető, kivétel a perkek. A perkek nem. A perkek közül is jó pár elérhető egyébként ezeknek az embereknek. Egyébként de, úgy állokkolja, ha jól néztem a játék a karaktereket, hogy ugye volt az alapjáték, aztán jött egy, hát Season 1, amiben benne volt egy új szörny, a Behemoth, meg ehhez 4 Hunter, aztán jött a Season 2, abban benne volt a Gorgon, az a pókszerű valami, amit most is így látnak a képernyőn, meg még 4 új vadász, és akkor nekem például megvolt alapvetően a Behemoth is, mert azt kaptam még így az alapjátékhoz, az új vadászok a Behemoth mellé már nem, és a Gorgon meg a többi még 4 új vadászt meg abszolút nem. Na és a Gorgont unlockol nem kellett most pénzért. Úgyhogy szerintem nézi, vannak, hogy kinek mi volt dolgok, meg. Vannak, igen, vannak, de én azt vettem észre, hogy mi leültünk Joe-val, és ugye neki nem volt meg, nekem meg volt, és összehasonlítgattuk, hogy neki milyen van, meg nekem milyen van. És hogy ugye én a vadászokkal foglalkozom inkább, mert én azon az oldalon játszom, tehát nem is tudom pontosan, hogy a szörnyeknél mi van, mi nem, hogy neki egy free rotation-je van, mindegyikből egy elérhető ezen a héten, és veheti a többit. És az a nagyon-nagyon durva, számomra legalábbis, hogy ami az eredeti tulajdonosoknak nincs meg, nem az a legdrágább karakter. A Trappernél néztem, hogy ilyen 5500 coinba kerül, azt hiszem az, ami nincs meg. Azt tudom, hogy az Assault-nál, ami nincs meg, az 5500 coin, és a Trappernél találtam 8000 coinosat, ami nem volt meg, illetve ki, Silver Key, kinek hívják, csak nekem nagyon fura. Viszont egészen gyorsan szerezni a pénzt, tehát így egy mérkőzés alatt átlagban olyan 4-500-at szerzel, tehát ha mondjuk lejátszol 20 mérkőzést, megvan egy karakter kvázi. Egyébként abban az esetben, hogyha sikerül valami nagyobb, vannak ilyen daily questek, nyilván, mert anélkül nem élet az élet, ezek ilyen többször elérhető daily questek, tök jó, tehát mit tudom, kapsz ilyen 50 silver érmét abban az esetben, hogyha mi játszol Assault-tal, és akkor így játszol 3-at Assault-tal, és akkor megkapod mind a 3-szor. És ráadásul nem az van, hogy ha játszol Assault-tal, hanem van egy olyan kihívás, hogyha játszol Assault-tal Trapperrel, vagy egy medic karakterrel, vagy valami ilyesmi, a másik pedig az a support medic, meg mondjuk egy Trapper karakter, és így, tehát ha játszok bármit, akkor kapok bónuszt. Jó! Csináljuk! Ami nekem nagyon-nagyon kérdés, az, hogy van ilyen nagyobb achievement, tehát az, hogy ténylegesen nyerjél valakivel ilyen daily questben, hogy nyerj a szólt, nyerj trapper, nyerj ilyesmivel. Van egy ilyen nagy láda. Amiért kapsz egy ládát. De abban nem tudom, mi van. Nem találkoztam senkivel még, aki tudja, hogy mi van abban a ládában. Vagy tudja, hogy magától nyílik, vagy mi nyitjuk. Hol rejtegeti a játék? Mennyi van? Igen, szóval még vannak kérdőjelek, de hozzá kell tenni, hogy ez még csak így béta, így a játék megjelenésének másfél éves évfordulójakor. Tehát ez a játék, ez egy teljes anomália, így önmagában. Igen, nagyon, nagyon fura, de nagyon jó döntés volt ez, hogy játék tesszük tudnébe. Egyébként nekem a maximum, amit egy meccsért szereztem, az nem tudom, hogy a first play, first win, ilyenek számítanak, 1600 kulcs. Uh-huh. Egyetlen egy mérkőzéssel, úgy, hogy nyertünk, tehát, hogy a hunterek nyertek, és ráadásul a szörnynek több mint 3-4 HP-et én vettem le. De én nem voltam a damage dealer, ez nem annyira meglepő, de a játék ezt nagyon értékelte. tehát, hogy akkor ilyen 1600 ki összejött egymagában, amilyen nagyon durva az árakhoz képest. A láda magától nyílik. Csak eltitkolja, mi van magamban. Oké. Na, de akkor ezek szerint neked is bejött a... Hogy állítólag abban is pénz van. Sok pénz. És akkor, ha az magától nyílik, amikor megkapod... Akkor az egyből hozzáírja ott a képernyőn. És egyből írja ki, amikor listázza, hogy mire mennyit kapsz, és akkor írja ki. Aha, akkor ezért volt az, hogy ilyen egész busás jutalmakat adott a játék. Igen, egyébként fun. A fun nagyon a játék. Na, ami nekem nagyon fura, és nem tudom, hogy ez miért van, hogy szörnyek tekintetében egyáltalán nem látok ilyen nagyon változatos dolgot. Mármint, hogy mire gondolsz, hogy változatos, hogy a képességeiket átdolgoztál? Vagy a góliátot játszek, vagy pedig a kéken világító góliátot. Ó, ja, mert azok így az alap elérhető karakterek, és akkor a sok új játékos erre nyomozdul rá. Én viszont így az összes szörny megvan, tehát így szép sorba végigpróbáltam őket. Annyira fun, tehát így a Gorgonnal alázol, a Vrettel alázol, a Behemoth-tal meg a Góliáttal szívtam meg egyedül, viszont meglepő mondom, még a Krakennel is bezúztam a huntereket. Kraken az nagyon erős. Ja, nem, az nem a Kraken. A Kraken az a Cthulhu-szerű ilyen polip. Igen, Akkor az, de. A másik, ami nekem nagyon-nagyon fura, hogy nagyon végletesek voltak azok a meccsek, de nem beszélek nagyon sok meccs alapján, tehát mintha játszottam 10-et. Tehát, hogy azért ez nem egy reprezentatív minta, de nagyon végletesek voltak a meccsek. Vagy nekünk nem volt közünk a dologhoz, és a medikünk mindig azonnal meghalt, amint ránézett a hős, amint ránézett a szörny, vagy ő ránézett a szörnyre. Vagy pedig úgy gyaláztuk le a szörnyet, hogy így inkább fel is adta, és így jó, akkor itt maradok. Van egy összolt karakter, egy csaj, aki egy ilyen meh ruhában van. Te azt vágod, hogy az mit tud? Ő vele nem nagyon játszottam, még sose. Én játszottam vele egyet, és konkrétan eljátszódott a meccsben az, hogy rám nézett a szörny, de tudjátok, ilyen szépen lassan így odafordult. Lehetett látni így a fájdalmat a mozdulatlanságában, és ilyen így soha többet nem mozdult meg. Az egy bug, ez nekem is előjött. Nem, hanem feladta. Szóval az a lényeg, hogy van egy másik katona, akinek az erősebbik fegyvere az 80-at üt. Egy rakétavető. Az 80 damage-et üt. Ennek a csajnak az ütése, ténylegesen fizikailag egy ütés 10 méteres hatótávolságon belül, az 90-ről indul, és ha 3 másodpercnél nem válsz többet ütésenként, akkor stackelődik. 90, 180, 270, 360, és ha utána tartod, akkor 360-akat üt a szörnyre. Ami még egy második szintű szörny esetében is olyan, hogy így állunk, és így mindannyian nézzük, hogy hova tűnik a szörny HP-ja. Akkor üt, mint az ipari áram. Yes. Tehát jó, nyilván ott kell lenni a szörny mellett, de ha mondjuk lefogják csákjával, és ez történt egyébként, elkezdtem ezzel ütni, és a harmadik ütésnél eltűnt az armorja. Negyedik ütésnél a fél HP-ja, vagy mit tudom én, így a negyed HP-ja. És csak így rám nézem, és így a többi csapattársam már nem ment oda. Mert minek? Jól van. És tudod, amikor is senki nem érti, mi történt, úgyhogy azzal majd ott valamit csinálni kell még azzal a sebzéssel. Igen, itt-ott kell balanszolni ezt egyébként. Mert ugye ez pont az a baj, hogy ez a képesség önmagában nem tűnik egy ilyen nagyon-nagyon erős dolognak, ha azt számoljuk, hogy ugye 3 másodperceként kell ütnie, és hogyha a szörny foglalkozik ezzel a karakterrel, akkor nem fog tudni 3 másodperceként ütni. Viszont mivel az alapjáték taktika majdnem minden esetben az, hogy a mediket kell kiszedni először, ezért addig ez a karakter szabadon csinálja a bizniszeit, ami a szörny hátának ütlegelését jelenti, és ilyen annyira nem tudják lekezelni az embereket. Igen, most egyébként nagyon jó játszani, mert sok új emberkel rászabadult a játékra, és még nem tudják, hogy mi fánterem a dolog, és akkor így van esélyed, ha már játszottál a játékkal korábban. Szóval most ilyen nagyon szabad rablás feelingje van. A kérdés csak az, hogy később, tehát mondjuk 2 hét múlva később, mekkora lesz a játéknak még a játékos bázisa, mert most néztem Steam Spy-on, vagy a Steam Stats-on, tehát büdös életében nem játszottak ennyien az Evolval, mint most konkrétan. Tehát 5 ilyen 25... játékossal több játszott a free-to-play launch után, mint a megjelenés után közvetlenül. Hát most ilyen átlagban 25 ezer játékos 27 ezer, 27 ezer játékos volt a megjelenés utáni peak, és 32 ezer volt most a free-to-play launch után. Elképesztő. Bár mondjuk talán egy fokkal elképesztőbb, hogy az előző hónapban meg valami 320. Igen, tehát így volt egy kis növekedés. Szóval 6000%-kal nőtt meg az aktív játékosok száma. Statisztika, kérem szépen. Én minden esetben nagyon drukkolok neki, mert tehát az alapötletet én nagyon adtam. Tehát ilyen aszimmetrikus játék, egy ember a szörnyel, és 4 vadász ellene, és akkor ilyen bujócska, fogócska, és így tökre sajnáltam, hogy aztán nem jött be annyira a játék, mint amennyire így vártuk. De én drukkolok ennek a free-to-play verziónak. Amit meg kell csinálni tényleg, hogy legyenek új karakterek dögivel, érdekes skinnek, mert azzal még tökre fel lehet tartani az érdeklődést. Azok konkrétan nulla. Tehát amit én skin alatt el tudok képzelni, az olyan, mint a Góliát és a Meteor Góliát közötti különbség. Tehát ha a Meteor Góliát az egy skin lenne, akkor azt mondom, hogy oké, az egy skin. De az, hogy egy rózsaszínbe átrakják a pikkelyét, amiből tényleg semmi nem látszik egy normál meccs alatt, mert nem azt nézed, hogy ez rózsa, ez egy kicsit sötét rózsaszín, vagy pedig sötét szürke, ami az alapszín. Valami van egyébként ezekkel a csávokkal és a rózsaszínnel. Nagyon kevés skin van egyenlőre elérhető a játékban, viszont akinek van skinje, annak van rózsaszín. Van rózsaszín. Tehát, hogy van az a trapper karakter, aki az igazi vadász. Tehát amikor elképzeljük az angol skót ír, nem tudom milyen embert, aki így vadászni jár Afrikába, és ilyen nagy pamasz szakállai vannak, mit tudom én, és rózsaszín szakállakkal, rózsaszín ruhával. Igen. Van egy support, aki egy robot, és le tudja szedni a fejét és elküldeni felderítőként. Annak is van rózsaszín, és a mellkasán egy hatalmas szívecske van. Tehát, hogy ők szerintem, nem tudom, látták a LOL-ban a Gatorix skint, ugye van egy alapvetően meleg karakter, akinek van egy rózsaszín skinje, és ilyen... Hát még rosszabb, még nem rosszabb, de... Szóval még... agresszívebb lesz a végeredménye a dolognak, és szerintem valami ilyesmit akarnak. Na jó, de az, hogy most ugyanez a szituáció az Overwatch-ban is, tehát nekem az nem érdekes, hogy ugyanúgy az alapkarakter skin, ja, csak más színben, hanem legyen valami extra rajta, ami tényleg látványosan megkülönbözteti. A Meteor Góliát oké, egy ilyen nagy, kék, tarajos, égőhátú akármi, van a másik Kraken, iszonyat menő. Nem nagyon változtathatják a kinézetét a dolgoknak, tehát hogy nem nagyon változtathatod meg skin néven, nem lehet mondjuk hirtelen farka. Mert ugye ezt meg lehet csinálni egy mobában, ahol a hitbox az ugyanúgy egy kör körülötted, egy henger gyakorlatilag. Azonban nem lehet megcsinálni egy játékban, ahol a karodnak külön van hitboxa, és technikailag lehetséges az, hogy elősz a kéz és a test között. És hogyha oda fognak és beraknak egy ilyen hártyás valamit, hogy mondjuk egy ilyen kézfeltartásnál így lehessen így rázni, és akkor így neked skined van, ugye ezt nem tehetik meg. Hát de szerintem van erre kreatív megoldás, ami jól is néz ki. Tehát, hogy mondjuk így bugyogjon a hátában ilyen lárva, lángoljon, legyenek rajta jégdarabkák. Az nagyon awesome lenne azért. Tehát, hogy ilyen dolgok, és szerintem ez abszolút menővé tenné a szörnyeket. És akkor ezt mindegyiknél eljátszani, csak hogy egy kicsit így legyen egy Ctrl-C, Ctrl-V effekt az egészben, és nehogy túl kreatívnak kellene lenni minden egyes szörnyel. Na de én így ebben látom, meg játékmódok. Van most egy legendary skin minden szörnyre, ami... ha csak beírom, hogy legendary, abból nem fogja kitalálni, hogy evolve, ugye? Hát abból nagyon sok mindent lehoz. Minden szörnyre van egy legendary skin. Nem tudom, hogy legendary-nak hívják-e, vagy valami a játékon belül láttam a reklamját. Igen, Ezreal-nek a legendary skinjére gondoltam pontosan. Na ez olyan, mintha... Tehát a kép alapján úgy néz ki, mintha ilyen olvadt arany folyna rajtuk. De csak patakokban. Tehát, hogy nem mindenhol, hanem így itt-ott így olvadt. Van arany skin. És az szerintem kifejezetten jól néz ki. Nekem vannak arany skinjeim, amit valamiért osztogattak még a régi verzióba. Azt hiszem valamikor játszani kellett, és akkor megkaptad. Na mindegy, én drukkolok az Evolve-nak, tehát én csak azt tudom mondani, hogy mindenki nyugodtan próbálja ki, mert jó móka, és ingyen van, ami a legjobb. Aztán utána meglátjuk, én nekem nagyon kérdéses, hogy ezt hogy akarják fenntarthatóvá tenni, mármint hogy pénzügyileg neki, maguknak. Ez rendszeres content töltéssel hát lehet. Hát bízunk benne, hogy jó lesz. Én mondom, én nagyon örülnék neki, függetlenül attól, hogy... Tehát én már a fizetős játékból is úgy érzem, hogy kivettem azt, ami így az árát nekem legitimálta, csak hát sajnáltam, hogy így meghalt szó szerint. Ami nagyon fura, hogy vannak dolgok, amiket ugye a tutoriálban érsz el, tutoriállal unlockolsz. Az csak a Góliát skin, ha jól tudom. Ne, a Góliát maga. Mármint, hogy a Góliát, igen, karakter, igen. És az Assault-nál az első, a legalapabb Assault, az csak a tutoriállal unlockolható. Sőt, amikor így nézem, hogy megvan mindegyik, most már megvettem az utolsót, és akkor vettem észre, hogy nincs unlockolva az első. Mert hogy meg kéne hozzá csinálnom a tutoriált megint. És tehát így állok, hogy... Well, mindegy. Nem is akartam vele játszani. Ott van inkább a csávót a rakétavetővel. Amúgy is jobb. Ennyi. Ja, igen, tényleg jobb. Jó, mi mással játszottál még, ami így érdekes, izgalmas? Ennyi. That's all. A Pokémon Go-val. Hát jó, de arról lesz egy külön topikunk. Jó, csak hogy ne felejtsd el megemlíteni, hogy játszottál vele. Mondhatjuk ezt is. Sőt, tudjátok mit? Maradjunk ebben! Játszogattam vele! Játszogattam vele, abszolút nem fix tartalma a zsebemnek a 13500 mAh-es powerbank. nem lett, és nem növekedett meg a fél órás utazási időm. Egy órára se. Szignifikánsan. Illetve nem én vagyok jelenleg a legidiótábban mozgó kerékpáros. Aki elgurul itt egy kicsit jobbra, elgurul ott egy kicsit jobbra. Körbe táncoltam majd rendőrautót. A ligetben. Nem feltétlenül a legjobb hely most Pokémonokat gyűjteni. Nagyon csúnyán néztek rám, mert volt a rendőrautó előtt egy spot a rendőrautó mellett, a rendőrautó mögött, és a rendőrautó mellett sétálva pedig találtam egy Bulbasaurt, úgyhogy... Hol? A ligetben? És akkor szia, Vikék! Egymás után hármat szedtem. És ráadásul ezek a dögök nem gyengék. Tehát ilyen 100-150 valamennyivel indult az egyik. Jó, volt egy 140-es, de az volt a leggyengébb. Alright. Felírom, hogy oda menjek el. Elküldöm majd a pontos koordinátákat. Na jó, viszont még mielőtt nagyon belemennénk, én is mondom, hogy mivel játszottam. Ami nem Pokémon. Miért játszottál Pokémonnal? Nem, akartam volna, nagyon de nem. Nagyon izgalmas podcast lesz. Ó, ne izgulj, megtalálom én az útját annak, hogy egyébként nagyon sok kibontakozzak. Kívül, ami fontos. Illetve egy, ami nagyon fontos. Úgyhogy. Ja. Na, hát akkor játszottam még behatóban a Furyval. Kurva jó. Te most így, ez egy nagyon nyers megfogalmazás, de ez így mindent elmond a játékról. Tehát, aki nem látta esetleg, ez egy boss harcokra alapuló ilyen izometrikus nézetű akciójáték, ami hát kicsit bullet hell, és kicsit pedig ilyen hack and slash, ilyen nagyon reflex alapú hack and slash játék. És a sztori az maga ilyen abszolút olyan, nem, egy az egybe az Afro Samurai-nak a dizájnere, írója tervezte a karaktereket, és maga a fő karakter is nagyon sok hasonlóságot mutat így vonásban az Afro Samurai-ra. És lényegében annyi a sztori, hogy mi be voltunk börtönözve, és ki kell szabadulnunk egy ilyen többszintű börtönkomplexumból, ahol minden egyes szint egy külön ilyen mini dimenzió, egy ilyen világ, és csak úgy lehet kijutni, hogyha az adott szintnek az őrzőjét, vagy hát a jailer, az a börtönőrét, azt így megöljük. És akkor megnyílik a portál a következő szintre, a következő világba. És gyakorlatilag olyan beteg jó harcok vannak benne, és tipikus az a fajta, tehát ilyen Dark Souls nehézségű, vagy még szerintem annál is durvább. Tehát, hogy így kegyetlen sokszor kell megpróbálni és meghalni egy bosszon, mire úgy ráérzel, hogy úgy mik a mozdulatai, mikor, hogyan lehet kivédeni, miket támad, és ráadásul úgy van megcsinálva, hogy minden egyes boss az több fázisból áll, valamelyik ilyen 4-ből, valamelyik 6-ból, vagy 8-ból, és minden egyes fázisban más mozdulatokat, más kombókat alkalmaz, és akkor ezt így mind memorizálni kell, és arról szól a játék, hogy ezt így tapasztalt ki, jöjj rá, vagy pedig olyan próba, hogy egyből így elsőre így beleérzel, és akkor így legyakod őket. És nincs, tehát frusztráló a játék, de mégsem fogod megutálni miatt, hanem az az érzésem volt nekem mindig, amikor így már 2 órája püföltem ugyanazt a bosst, hogy így most végre megcsinálom, és megölöm azt a rohadék ilyen jogi öregapát, aki így konkrétan az volt a képessége, hogy így állandóan visszaverte az én támadásaimat az első fázisba, és ilyen nagyon kegyetlenül alig lehetett moccanni a képernyőm. Na és amikor így levertem, akkor az annyira nagyon ilyen katartikus érzés volt, amit így nagyon ritkán éreztem így videójátékoknál, úgyhogy már csak ezért is így, nem tudom, hogy csinálták, de nagyon jól megcsinálták, és tényleg a látványvilág, a hangulat és a zenék olyan nagyon jó egyveleget alkotnak, és a zenék konkrétan én most már napok óta a soundtrackre itt hallgatom a játéknak munka közben. Úgyhogy... Ez még mindig tart? Mert az azt jelenti, hogy akkor egy hete hallgattad a zenét munka közben. Igen, igen. Ami nem tudom, hogy én mit tudok egy hétig hallgatni munka közben. Ó, hát én nagyon rá tudok fixálni egy-egy dologra, de... Tehát, és most tartok csak az ötödik... Egy 10 órás kandallót. Igen, ez... Most tartok az ötödik bossnál, és azt hiszem 10 van, vagy mennyi a játékban. Tehát így el tudjátok képzelni, hogy így nem egyszerű a játék. De baromira élvezem, és tényleg csak ajánlani tudom mindenkinek, aki így érdeklődik az ilyen ügyességi, reflex alapú játékok iránt, vagy egyszerűen csak egy jó játék iránt, hogy így nyugodtan próbálja ki. Az egyedüli dolog, ami egy visszatartó tényező lehet, az az ára, 25 euró körül van most ilyen pillanatban. Lehet, ahogy nézem, validálja a tartalmat. De abszolút validálja a tartalmat, tehát nagyon jó soundtrackek, nagyon jó a játékmechanika, a látványt azt nem győzöm dicsérni, és újra játszható. Tehát van benne ilyen boss challenge mód, hogy konkrétan már nem a sztorit játszod végig, hanem így adott bossra, amelyiket már legyőzted, így rámehetsz, ilyen practice-nek van nevezve a játékban, és utána számolja, hogy mennyi idő alatt ölöd le, hányszor talált el a téged, tehát konkrétan meg lehet csinálni annélkül, hogy egyszer hozzád ért volna a boss, és hogy hányszor ütött ki KO-ra, mert hogy neked is több ilyen életed van, és hál' Istennek úgy van megcsinálva a játék, hogy minden egyes fázisában a bossnak van 3 darab próbálkozásod, és hogyha ezt a 3 darab próbálkozásodat elbukod, akkor kezdett előre az egész harcot vele. Viszont hogyha tovább jutsz, akkor utána jön a következő fázis, és ott megint 3 próbálkozásod van. Ami kell is. Nagyon kell. Én az ilyet nem feltétlenül bírnám annyira jól. Lelkileg már, mint valószínűleg jól bírnám, de a távolságtartásra bírnám rendkívül jól. Szóval nekem így nagyon bejött ez a játék. Ez tényleg egy olyan játék volt, amit már egy jó ideig kinéztem magamnak, hogy ez kell, és nem csalódtam benne, hogy így fogalmazzak. Jó, öröm egyébként ilyeneket látni, amik tényleg sikerülnek jóra. Igen, és most az elmúlt másfél-két évben, mióta tényleg nagyon sok játékkal van szerencsém játszani, azért hát szégyen, nem szégyen, vagy sznobizmus, nem sznobizmus, de egyfajta ilyen videójáték sznobizmus így kialakult bennem, ha nem is olyan durva szinten, de tényleg már úgy vagyok vele, hogy így látom azt, hogy melyik az, amiben úgy tényleg munkát, és de már mint úgy munkát, hogy így tényleg oda tette magát a fejlesztői gárda, és akartak művészeti értéket is tenni mögé, egy jó játékmenetet, és ezt meg is valósították, és nem csak a pénzre és a lehúzásra mentek rá. És itt ezt messze menőleg érzem ennél a játéknál. Szerintem ez egyáltalán nem sznobizmus. Tehát csak meg, most már sokkal könnyebben meglátod az értéket benne, meg ami számodra értékes. De azért nevezném valamilyen szinten sznobizmusnak, mert tehát tehát ha most a fogalomnál maradunk, a sznobság is valami ilyesmi, tehát hogyha én mondjuk opera sznob vagyok, akkor én azért járok operába, mert ott találom meg azokat a művészi és egyéb értékeket, amik nekem fontosak. És ez úgy általában nem minden emberre jellemző. És ugyanez a videójátékoknál is ugyanígy ez az allegória, vagy ez a hasonlat alkalmazható. De tényleg nem muszáj sznobizmusnak hívni, most csak ezzel érzékeltettem a dolgot. Jó, úgyhogy a Furyt azt nagy erőkkel tudom ajánlani. A másik játék pedig, amivel játszogattam még a Fury mellett és az Evolve mellett, az pedig az Inside. Na, mesélj! Fú, hát hol is kezdjem? Tehát aki szerette a Limbót, az az Inside-ot is nagyon szeretni fogja. Aki nem szerette a Limbót, vagy nem érdekelte a Limbó, akkor az az Inside után sem fog érdeklődni, de tehát egy az egybe, jó, más a kicsit a sztori, de ugyanaz a játékelem, tehát konkrétan a kurzor billentyűkkel és a kontrollal irányítasz, és semmi több nincsen, jobbra mész, balra mész, felugrasz, illetve megfogsz dolgot és húzogatod. És hangulatában picit más, tehát az elején még egy kicsit olyan realisztikusan indul, aztán utána itt is szép lassan kezd átkúszni az egész egy ilyen misztikus agyrémbe, és még nem vittem végig, de tehát ez se hosszabb, mint a Limbo, tehát ilyen 4-5 órás történetről van szó, és közben ilyen puzzle mechanikák, de olyan nagyon nem lehet elakadni sehol se, és akárcsak a Furyra, erre a játékra is ugyanezt tudom mondani, hogy így művészetileg, tartalmilag abszolút egyben van. Tehát így tényleg baromi jól néz ki, és látszik, hogy a legapróbb kis részletekre is odafigyeltek, és hogy itt az utolsó kis lehulló falevelet is valaki így a szíve ügyének tekintette, hogy az a falevél ott akkor úgy hulljon le, amikor te ott vagy a karakterrel. És ez annyira jó látni ezt a fokú figyelmességet egy videójátékban, és nem csak az van, hogy hát csináltunk egy template-et, és akkor azt majd egy kicsit úgy variálja egy algoritmus, és akkor így ki van csapva, hanem úgy tényleg eszméletlenül jó hangulata van a játéknak. És maga a Limbónak is az volt az egyik nagy erőssége, hogy amellett, hogy így végigvitted a játékot, és valami történetszerűséget kibontakozott benne, volt egy ilyen másodlagos mondani valója. Ti mennyire játszottatok a Limbóval? Csak, hogy én nem, sajnos. Én nagyon keveset. Hát akkor... Mondták nagyon a barátaim, hogy kéne, meg dolgok, de nem jött össze soha. Jó, akkor egy kicsit spoiler ezek a Limbóról, erre a játékról még annyira nem. Tehát, hogy így a Limbóban ugye az volt az alapkoncepció, hogy ennyit mondtak, ennyi volt kiírva a játék elején, hogy keresed a hugodat. Nem biztos, hogy pontosan ide ennyi, hogy keresed a hugodat. És akkor így magadhoz térte egy ilyen árnyék karakterrel, ami egy ilyen kisfiúnak a sziluettje volt, elindult el az erdőben, ilyen nagyon ilyen misztikus volt, meg minden, és utána meg jöttek a furcsaságok, óriás pókok, tehát aztán utána leráztad a pókot valahogy, azután de aztán az visszajött, hogy kísértett a játék első harmadában, aztán egy ilyen gyár lett az egész környezetből, a gyár után egy város, a városból meg valami nagyon misztikus komplexum, és akkor így egy ilyen folyamatos átmenet és váltás volt az egész játék, és közben így egy pillanatra megtaláltad a húgodat, aztán utána mégis eltávolodtál tőle, és utána, hogyha így tehát ha belegondolsz utána a játékba, nekem totál az jött le az egészből, hogy kicsit így az emberi életet próbálta így lemodellezni, vagy hát így ilyen nagyon szép képekkel átadni a játék. Tehát amikor így gyerek vagy, akkor így minden óriásinak tűnik, meg így ilyen varázslatos mesés, és akkor erre udal az erdő, az óriás fák, az óriás pók, az óriás nem tudom én mik. Aztán, hogy így felnősz, így szépen beleadj a gyárba, a mókuskerékbe, és akkor ez a monotoni a komoly, szürke hétköznapok, és ahogy így öregszel, megint előkerülnek ezek a misztikusabb, ilyen rég elfeledettebb dolgok, és akkor így nagyon szép köríve volt a játéknak, és én valami hasonlót érzek ugyanennél a játéknál, az Inside-nál is, tehát még nem vittem végig, de hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy a végére így mi fog bennem összeállni belőle. És hát azt hozzá kell tenni, hogy ugyanannyira brutálisan bánik a karakterrel a játék, mint a Limbóban. Tehát, hogy konkrétan nagyon kegyetlenül meg lehet benne halni. Tehát így széttépnek a kutyák, megfulladsz, felnyársal valami, rádesik az egy tonnás hordó, és akkor így bezúz, lelőnek, most itt lelőttek, tehát így... Kedvencem a Limbóban az óriás pók volt. Igen, az nagyon para. Nagyon kusztustalan volt. Ja, úgyhogy ez is szerintem egy nagyon jó hangulatos kis gyöngyszem így a játékiparban. Egyetlen egy hátránya, hogy ha egyszer végigviszed, akkor utána így nagyon már nem tudsz vele mit csinálni. Jó, nem kell mindent, tehát egy story-driven játék esetén nem annyira egyszerű az, hogy azt újra is tud játszani. Igen. Tehát hogy az onnantól kezdve meg már egy több választásos... Tehát ezt úgy kell felfogni, mint egy 5-6 órás interaktív, elgondolkodtató színház drámát, amire bejössz, igen, jegyet igen, váltasz. Tehát hogy ez nem is úgy, mint játék. Igen, tehát ez a tipikusan az a kategória, itt magát az élményt veszed meg egyszer, vagy ha akarod nagyon, akkor többször. Én direkt ezért kerültem az összes Let's Play videót. Egyébként meglepődtem, amikor így láttam, hogy a PewDiePie még a megjelenés előtt így végigjátszotta a játékot. Jó, hát ez egy dönt. Ó, elmentek a kamerát. Jaj! Ne! Visszatér a probléma! Skype it is! Na jó, úgyhogy nekem így a Limbó volt a másik nagyon jó kis élmény ezen a héten, és valószínűleg tartom, hogy még így a következő napokban valamikor végig fogom pörgetni, mert abszolút érdekes, és nem is hosszú ráadásul. És én azért az utóbbi időben nagyon megtanultam értékelni azokat a játékokat, amik így nem a fél életedet akarják ahhoz, hogy így valamit kínáljanak. Na jó, úgyhogy én ennyi voltam erre a hétre, és akkor... Azt mondod, hogy vigyázz kész Pokémon? Pika? Oh yeah! Pika-pi? Akkor felvállom azt a megtisztelő posztot, hogy elmondjam, hogy mi ez a játék, mert azért mégiscsak csonti csatornáján vagyunk, szóval feltételezem, hogy vannak, akik nem tudják. És ezt nem csak azért mondom, mert csonti köztudaton utál mindent, amihez köze van a Nintendónak. Ez nem igaz, ezt mindig helyesbítem. A Nintendónak az üzletpolitikájával és a marketing stratégiájával vannak erőteljes fenntartásaim. A játékait szeretjük. Oké, mehetünk. Tehát megjelent 5 napja a Pokémon Go, ami egy mobilos játék, ez a Nintendo-nak egyébként azt mondom a második mobilos játéka, ami teljesen ingyenes, és egyébként kis hazánkban, meg Európában, meg Ázsiában még nem letölthető. Tehát ez az egész úgy indult, hogy azt hiszem Ausztráliában oldották fel először, és ilyen rolling kiadást akartak, ugye, hogy tudják a szervelek hozzászokhassanak, ne kezdjen el több millió ember egyszerre játszani, blablabla. Bla, bla. Hát ez annyira jól sikerült, hogy azt hiszem valami rekordot döntött 5 óra alatt a játék, mert hogy annyi idő alatt már minden létező ember nagyjából ezzel játszott. Ugye androidosok egyből leszedték az APK-t, feltelepítették a telefonjukra, az iOS-esek pedig új ausztrál accountokat regisztráltak csak azért, hogy rátehessék a kezüket, ugyanis ez a játék egy kiterjesztett reality-s Pokémon játék. Tehát hogy ez az a játék, amire 20 éve vártunk, szerintem. A lényeg, hogy Pokémonokat foghatsz el... Tessék? Vagy legalábbis a koncepció az ez, amire 20 éve vártunk. Igen. És ugye az a tök érdekes benne, hogy pont úgy, mint a Pokémon játékokban, mész, találsz egy Pokémont, akkor azt elkapod, aztán vannak ilyen edzőtermek, ahol harcolsz, és akkor lehetsz az edzőteremnek a király. Na de, ami a legdurvább, hogy mindezt a való életben csinálod. Tehát, hogy konkrétan ahhoz, hogy elfogj egy Pokémont, ki kell menned bizony a kertbe jobb esetben, és ott sétálni egy darabig, míg a fűben feltűnik egy Pokémon, és abban a pillanatban, hogy a kis térképeden megjelenik egy Pokémon, meg rezeg a telefon, meg csilingel, hogy a közeledben van egy Pokémon. Abban a pillanatban, hogyha ráteppelsz, akkor átváltasz a kiterjesztett valóságra, és úgy foghatod el a Pokémont, hogy közben feltartod a telefont, és a kijelzőn látod a kamerán keresztül, ami előtted van, és a Pokémon ott van, a való világban, előtted. Ami nagyon durva, és rengeteg vicces kép született a neten már ezzel kapcsolatban. Én nem győzöm nézni egyébként ezeket a kis rövideket, ahogy így a csávó így, hát így megy így a mobiljával, aztán így be a női mosdóba, aztán ott így kihesegetik, vagy amikor ott így vacsorázik a barátnőjével, vagy a randevújával éppen, és akkor így mondja, hogy ne mozdulj, valami ott van a hajadban, és akkor a csávó így totál azt hiszi, hogy valami pók vagy ízés, közben a csávót nézi a mobilján, hogy ott van egy ilyen Vulpix-a, vagy nem tudom, hogy hívják, egy ilyen róka Pokémon, Vulpix-a a csaj hajában, és akkor utána így ott mindjárt elkapom, mindjárt, és akkor a csaj meg, mert totál pánikban van, hogy úristen, hogy pók van a hajában, úgyhogy így vicces. Megtaláltak hullát is. Jó, azok majd később az összes ilyen ügyről beszéljünk. Igen. Tehát egyébként a játéknak a mechanikája tök egyszerű, mész, gyűjtögeted ezeket a Pokémonokat, és fejleszgetheted őket különböző ilyen kvázi XP-ből, meg ilyen kis dustokból, amiket gyűjtesz a játék során. Vannak Pokéstopok, amik el vannak helyezve zseniális módon egyébként, általában ilyen művészeti alkotások, híres épületek, híres akármi csodák környékén. Találkoztam mondjuk olyannal is, ami simán csak egy postánál volt. Tehát, hogy a valóságban oda kell menned, látod a képét annak az adott dolognak, ott is van a leírás, hogy mi az, és az egy Pokéstop, ahol gyűjthetsz itemeket, pokélabdákat, amikkel ugye elkapod a Pokémonokat, meg mindenféle ilyen potit, meg revive-ot, tojást, társait. Vannak ezen kívül az edzőtermek, ahol amik pedig ilyen nagy csomópontoknál vannak, legalábbis én úgy tapasztaltam. És azt el tudod foglalni, és akkor te vagy a gymnek a királya, és ott hagysz egy pokémont, ami meg megvédi neked a gymet, és akkor mások jönnek, és leharcolhatnak téged, és elveszik tőled a gymet. Ami alapvetően a Pokémon játékokban van, és itt nagyon hiányzik, de dolgoznak rajta, az mondjuk az, hogy egymás ellen is lehessen harcolni, azt én rettentően várom. Illetve, hogy tök őszinték legyünk, ez így olyan szépen hangzik, ahogy elmondjuk, és rengeteg ember játszik vele, és halálosan élvezik, és tök hülyék, ahogy játszanak vele egész nap az utcán, de ez a játék maga a megvalósítása valójában tök szar, hogy őszinték legyünk. Igen. Annyira örülök, hogy ezt nem nekem kellett kimondani, annyira rossz lett volna, hogy te így végig ilyen nagyon lelket, és akkor jövök én is. Egyébként én annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy maga a játék szar. Igen! Azt is néz, egyrészt akad, mint az állat, tele van bugokkal, ez egy dolog, de maga a játékmenet full unalmas, és csak arra épít, hogy a 20 és 30 év közötti emberek, mint a hülyék, minden Pokémont meg akarnak szerezni, és verni akarják a mellüket, hogy az a gym már pedig az enyém. Igen. És erről szól. Hogy olyannyira kidolgozatlan formában jelent meg ez a játék, hogy az valami botrányos, azonban még csak az sem igaz, hogy ez az első kiterjesztett valóságjáték, mert nem, és ráadásul él egy másik, ami sikeres, vagy legalábbis eddig élt. Én is fenn vagyok a hírlevelükön, bár játszani sose játszottam, de egyszer letöltöttem. Pillanat, megpróbálom megkeresni, de valószínűleg nem lesz meg, mert már nincs lent a telefonomon. Nem, szerintem most nem lesz meg ez ennyire. Annyira jó egyébként, hogy így Viki szájából jött az éles kritika, mert egyébként én is ugyanezeket köszönöm. Hallottam, hogy maga a harcrendszer az így köszönő viszonyban nincsen. Igen. Tehát, eleve Pokémonokat úgy kapsz el, hogy rájuk kell pöckölni az ujjaddal a Pokélabdát, és akkor az a nagyon komoly dolog, hogy a Pokémon körül van egy ilyen gyűrű, ami folyamatosan összemegy, meg szétön, és akkor különböző nehézség is, ha nehezebb Pokémon, akkor több labdával kell eltalálnod. Ja, és néha ugrik egyet. Ja, igen. Sőt, a Bulbasaur, hát fantasztikus. Elterelik a kis indáikkal. Igen. És a gym párbajok meg egész egyszerűen arról szólnak, hogy jobbra-balra el tudsz mozdulni, meg ha ráteppelsz, akkor megtámadod, és van valami különleges peckó képességed, amit meg sokáig kell nyomni. Látom, Vikit! Nem tudod amúgy azt se nagyon összerakni, hogy mivel mész, milyen sorrendben mész, meg így egyetlen... Azt igen. Hogy? Azt össze tudod rakni. Sorrendet? Igen. Hogy még Pokémonokkal mész? Igen. Hogyan? Hát, amikor kiírja alul, hogy mi a sorrend, ráteppelsz, kicseréled. Mert én meg azzal szórakoztam mindig, hogy az alapján rakta be, ahogy előtte rendeztem a Pokémonokat. Igen, nem. Igen, alapvetően az alapján, de azt át lehet rendezni, úgyhogy az simán megoldható. Összességében egyébként tényleg az a helyzet, hogy elképesztően jó ötlet, tele van az egész világ pontokkal, amikkel interakcióba léphetsz. Ja, ezek nagy része az, hogy oda mész, és így megpörgeted a helyszínt, és jelzed a játéknak, hogy ott vagy. Rendszeresen rezeg, és akkor Pokémonok ilyenek. Ugye mesélted, hogy kamerával nézed, és akkor látszik a Pokémon előtted. Annyira gáz. Én ezt kikapcsoltam. Nem csodálom. Én ezt konkrétan kikapcsoltam, ugyanis... Ez borzalmasan ronda. Nagyon ronda, főleg ahogy így széthúzza a képet, ahogy így ráközelít. Ahogy a végén ráközelít a labdára, konkrétan széthúzza a képet, előtte is. Bátyám egyébként pont ilyen videóanyag trackinggel, tehát videókép trackinggel foglalkozik meg ilyenekkel. Ez nem egy egyszerű folyamat az, hogy ez a Pokémon ténylegesen képzeletben oda legyen ültetve a fűbe. A másik, amivel kapcsolatban egy halom vicc van az interneten, azonban teljesen kívülállóként kezelem ezeket a vicceket, mintha nem játszanám a Pokémonos játékot, hogy be kell menni a női mosdóba, meg ilyenek. Dehogy is, hát ott van, körülbelül látszik rá, a posz odajön. Tehát, hogy így nem kell azért ezt ennyire túl. Lehet, hogy egyébként ez csak egy alibi egyeseknek, hogy bemenjen. Igen, hallottátok a sztorit a rendőrösről? ahova rengetegen bementek, és konkrétan megkérdeztek, hogy bejöhetnek elkapni, mert hogy valami rare Pokémon van ott. És ki kellett írniuk, hogy az épületen kívül is el lehet kapni azt a Pokémont. Tehát és szerintem amúgy nagyjából egy ilyen 10-20 méteres hatósugara bőven van, amin belül bármit eljesz. Nagyjából 10 méteres hatósugara van a gymeknek, és ezeknek sokkal nagyobb. Maguknak a pontoknak, a stopoknak, azoknak egy kicsit nagyobb a hatósugara, viszont maguknak a Pokémonoknak ilyen, látszik a térképen, megnyomom, jöhet. Tehát, hogy az ilyen teljesen mindegy, hogy így tovább mész-e, vagy bármi ilyesmi, és ennek ellenére elképesztően addiktív. És nem azért addiktív, mint nagyon sok játék, mint például a DayZ, hogy várod, hogy majd jó lesz. Nem. Jelenlegi formájában mész, és keresed a Pokémonokat, és összegyűjted a Pokémonokat, és fejleszted a Pokémonokat, és aztán visszaküldöd őket a profnak, mert idióta vagy. és szóval hogy ilyen szám, és ráadásul én nekem semmi közöm nincs a Pokémonhoz egyébként. Semmi. Tehát, hogy néztem nagyon-nagyon régen gyerekkoromban, gyűjtöttem a tazókat, nem tudom megnevezni a Pokémonokat, akiket gyűjtök. Tehát azt tudom mondani, jó, Pidgeynek már tudom a nevét, mert annyi van belőle, mint égen a csillag. De a patkánynak még mindig nem tudom. Rettetete. Az. Egyébként egy zseniális, hogy a város tele van galambokkal és patkányokkal. De tényleg tele van. Tényleg? És nekem egyébként az augmented reality résznek is ez tetszik nagyon. Hogy interakcióban van a várossal, hogy hat rá az, hogy vízparton vagy-e vagy nem, hat rá az, hogy városban vagy-e vagy nem, hat rá az, hogy a ligetben vagy-e vagy nem. Szóval éjjel van-e vagy nem? Éjjel van-e vagy nem? Jó, egyébként ettől függetlenül besétált a házunkba valami vízi Pokémon, aminek a hasán van egy ilyen spirál. Azt így konkrétan innen a szét, look at that! És így megmentett, az ilyen nagyon-nagyon egyszerű. Azonban ennek ellenére elképesztően szórakoztató, és elképesztő komoly lehetőségek vannak benne, és nagyon-nagyon örülök, hogy ez a játék létezik, mert valószínűleg nagyon sok ember így dobálja a monitorra a pénzt, attól függetlenül amúgy, hogy a játék nem forszol. Nem tudsz venni semmi olyat, ami valóban szükséges. Gyakorlatilag. Amire szükséged van mindenképpen, az a Pokéball, meg a gyógyító cuccok a Pokémonjaidra. Én eldöntöttem, hogy nem megyek többet gym közelébe, mert nem tudom megvédeni. Tehát, hogy nem tudom megvédeni. Majd, ha átjön mostó a tesóm, akkor kimegyünk együtt, és akkor ő is berak egy Pokémont majd. Ez egyébként szerintem egy nagyon suta mechanika, hogy ugye, ha elfoglalsz egy gymet, akkor ott hagysz egy Pokémont, ezt mesélted. Viszont ugye te csak egyet hagyhatsz ott, viszont a veled egy frakcióba tartozó többi játékos hagyhat még ott Pokémont a gymnek a presztízsétől függően. Vagy egyet, vagy meg többet. Meg a leveljétől szerintem. Meg így dolgoktól függően. És én például a lakásunkhoz legközelebbi ilyen helyen szívem szerint ott hagynám az összes erős Pokémonomat, hogy kelljen végigverekedni mindet. Azért, hogy valaki visszaszerezze, mert valaki azonnal visz. Annyira tudom, hogy ott valamelyik közeli házban lakik valaki, mert ez egy háznak a fala. És hogy annyira tudom, hogy ott valaki lakik, és egyszerűen otthonról így visszaszerzi, így azonnal én meg kisétálok érte, de nem fogom többet. Te meg kisétálsz, azt a 100 métert maximum lesétálod. Tegnap? Csak 30-at. 3:45-kor. És az a helyzet, hogy ez nem a fan helyek egyike. Mármint, hogy vannak ilyenek, hogy egy szobor, valami szép parkban, vagy ilyesmi. Ez egy gazos plac, legbelső oldalán lévő cucc, amihez be kell mászni a térdig érő gazban. És végig kell csörtetni az egészen, és tegnap éjszaka fogtam és bemásztam, csak azért, hogy összeszedjem a cuccot, ami, na mindegy, szóval, hogy ez nekem annyira nem, és még nagyon-nagyon sok munka van ebben a játékban, hogy jó legyen. Ettől függetlenül lepattanak a bicikléről 10 méterenként, hogy összekapjak. És ez a zseniális, hogy ez a játék elérte, hogy konkrétan most 100 000-ek, ha nem milliók, kisétáltak a lakásukból csinálni valamit. Igen. Nekem nagyon-nagyon hiányzik a közös dolog, tehát az, hogy egymással harcoljanak az emberek, egymással cserélgessenek az emberek, de valószínűleg ez is, majd lesz. Tehát, hogy valószínűleg ez is jön. Ilyen játékokat akarok még nagyon-nagyon sokat. Nagyon-nagyon sokat. Kihagyhatják ezt a kamerás hadonászást, mert ez akkor is augmented reality, ha konkrétan a kamera nem próbálja odavetíteni. Csináljátok majd meg akkor, ha jó lesz. A másik egyébként, hogy most lehet, hogy én nem tudom, hogy így ez egyszerű utat választottam, vagy csaltam, de ha kikapcsolod, akkor nagyságrendekkel könnyebb eltalálni bármit. Igen? Nem remeg a kezed, persze. Hát ugye ott próbálja stabilizálni egy helybe, és hogyha kikapcsolod ezt a funkciót, akkor így előtted egy füves réten berakja középre. Jó, de egyébként meg rá kell pöckölni egy labdát, nem egy nagy ügyességi játék. Na, nekem komoly gondjaim vannak ezzel. Én nagyon-nagyon sok stopot látogatok azért, hogy legyen megfelelő mennyiség. Tehát, hogy tegnap este ilyen 160 pokelabdával jöttem haza. Úristen. Hogy így biztos, hogy meg legyen majd a szükség. Most meg kell néznem, mennyi van nekem. Nekem most 100... 221. 130 körül, de hogy így én nem vagyok ebben nagyon ügyes, úgyhogy főleg nem, ha kiugrik, főleg nem úgy, hogyha a zsebemből a powerbank kábelén még rajta lóg a telefon, akkor azért én ebben nem nagyon. Na, és ugye, amit mondtam, hogy ugye ez egy free-to-play játék, tehát lehet fizetni dolgokért. Van ráadásul vidám 35 ezres csomag is, nyilván a 99 dolláros. Amit lehet venni, az pokélabda, de hogy nem tudom, szerintem az orroddal kell pöccinteni ahhoz, hogy a pokémonokért sétálás közben ne szerezz annyit egy nagyvárosban, mint amennyi. Lehet, hogy ez egy kisvárosban más. Bár egyébként Joe Egerben játszik, ott nem panaszkodik nagyon. Jó, mondjuk ott minden második. Az is nagyváros. Ó. Csak úgy mondom, ahhoz képest, hogy mondjuk én Bikkalon voltam a hétvégén, ahol a szálloda területén volt 3 pokésztáp, meg 2 gym. Egyébként én egy nagyon kihalt részen lakom a városnak amúgy, szóval, hogy a legközelebbi pokésztáp is ilyen fél kilométer körülbelül. Tehát, hogy viszont... Olyan? Igen. Basszus, nekem 3 van a ház előtt. Nincsen egyébként semmi, viszont ahogy megyek befele, ugye a Liget, Andrássy, Nagykörút, Margit-sziget környéke, vagy csak Nagykörút, akármerre megyek, azonnantól kezdve már ilyen, a Ligetben van olyan hely, hogy így megállsz, és így 3-ot aktiválsz egy helyből. Ja, az utca közepén kell állni hozzá, így a tüntetők és a kopaszok között, de érted, megállsz, és így 3-ot beaktiválsz, szóval, hogy én ezt nem érzem. A Dunaparton majdnem minden hídlábánál, meg közte még legalább 1 vagy 2 gym is van. Nagyon durva. Igen, nagyon sok. Ez igazodik egyébként a látványosságokhoz, bármihez. Tehát egy tábla a falon, egy emléktábla, bármi, amiben a Google alapján találtak valami izgalmasat. Ezekhez igazodik, szóval vásárlás. Ugye lehet pokélabdát vásárolni, lehet egy eszközt vásárolni, ami oda vonzza hozzád a pokémonokat a környékről. Az rohadt hatástalan. Hát mondjuk fél óra alatt azért egy 5-6-ot behúz. Hát de fél óra alatt 5-6-ot az... Érted, sétálsz 3 kört is. Nem ez a lényeg, az lényeg, hogy nem sétálsz. Hanem, hogy most itt leülsz. Értem, de ha lakáson belül sétálsz is, megvan. Viktornál azt mondja, hogy lehet automatizálni a Pokémon tenyésztést. Én egyébként, igen. Meg Pokémon Farm. Kim voltunk bátyámmal a Margit-szigeten, leültünk beszélgetni, beaktiváltam egyet, és utána vártunk. Ez a horgászat modern formája egyébként. És akkor így vártunk, és akkor megérkeztek, így elkezdtem dobálni rájuk, tehát hogy így ez alapvetően nem. Egyébként én azt hallottam róla, hogy ahol több van, több Pokémon lelőhely van, tudod, ahol a levelek így leveleződnek, ott gyorsabban jön. Tehát, hogyha én egyszer, most valószínűleg ezt nem használom el, ami most van, mert ugye ezt kapsz szint lépéseknél egyet-egyet, de tudsz venni is, ezt nem használom el, és bemegyek a Ligetbe, és megnézem ott. Leülök abba a kereszteződésbe, ahol a rendőrbácsi nagyon furcsán nézett ma is rám, és megvárom akkor, hogy ott mik jönnek. mik jönnek. Aztán lehet venni ennek egy fanabb verzióját, azt már azt hiszem nem érheted el csak vásárlással, ami Pokestopokhoz igazítva aktiválható, viszont az mindenkinek hat. És ugyanúgy vonzza a Pokémonokat. Én ma találkoztam egy ilyennel, de mire odaértem, addigra elmúlt. Egyébként útba esett majdnem. Úgyhogy ezért nem kerültem nagyon nagyot. Vásárolni voltam a West Endben, és kifele jövet láttam meg, és ott volt egy pár kereszteződéssel arrébb. De mire odaértem, addigra addigra már sem is nem volt aktív. Ez ilyen barátokkal is összedobható az ára igazából. Ez én nem érzem annyira vészesnek, de egyáltalán nem kötelező ugye az élethez, de ez egy ilyen fun cucc. Ja, hogy te még mindig be vagy fagyva ennél a pokélabdánál. És amúgy, tehát hogyha a tiéd egy gym, és azt megtartod 24 órán keresztül, akkor kapsz defense pontot, amiért 20 ilyen pokécoint kapsz, amit venni lehet. Tehát, hogy egy gymért 24 óra alatt, hogyha a tiéd kapsz 20-at, és nagyjából 100 kerül ilyen 380 forintba. Tehát, hogy ahhoz képest így szerintem durván dobálja rád a játék. Én inkább azt mondanám, hogy durván nem ér semmit az, hogy... Tehát az achievement, hogy megtartasz egy mondjuk egy városban, megtartasz egy gymet 24 óráig, az hamarálhatná egy kicsit jobban a játék. Jó, hát én így könnyen beszélek, hogy én elfoglaltam egy gymet Bikalon a hétvégén, mert szerintem az elkövetkezendő 20 évben ezt senki el nem fogja venni, holott egy 20-as rattatát hagytam ott. A miénk, az amikor este foglaltam el, mire másnap reggel 7-kor felkeltem, már nem volt az enyém. És ráadásul ugye hiába hagysz ott egyébként bármit, mert hogy én is látom, hogy nézd már, 140-es. Jó, akkor csinálok egy 160-asat, és melyik agyonverem. És akkor mész és agyonvered. És hiába bármennyi van ott, most a belvárosban nézegettem, ott nagyon rémisztő dolgok vigyáznak egyébként a gymekre. Tehát, hogy a... Ilyen ugye... ezres CP-kkel simán rohangálnak. Ilyen ezres CP-k, és akkor tudod, jársz, és így... És van belőle 3 a gymben. Igen, és akkor így, nem is akartalak megverni. Tehát, hogy ez így jó, hogy úgy marad gyakorlatilag. Tehát, hogy én, mint ilyen... szólójátékos, én bevallom őszintén, én ma arra álltam rá, hogy keresek egy sárgát, ahova be tudok rakni egy Pokémont. Csak úgy sunyiba tudod így odarakni. De nem. Tehát, hogy nem. Sajnos nem találtam sehol helyet. Szóval, vásárolható cuccokra visszatérve. Kihagytam a Lucky Egg-eket. Ezek a Lucky Egg-ek, ezeket dobják rendszeresen egyébként a Pokéstopok. Ezek úgy működnek, hogy ki kell keltetni. Be kell raknod egy keltetőbe, amit van. Egy darab, de vehetsz többet, be kell rakni a keltetőbe, és le kell sétálni adott kilométer számot. És tehát, hogy nem mint alapból a játékokban, hogy vársz, hogy mondjuk 6 óra múlva ki kell, hanem mondjuk le kell gyalogolnod 2, 5 vagy 10 kilométert. 2, 5, 10 kilométert, ami nyilván nem gyalogolni, nyilván erre nagyon jó az autó, a kerékpár egy egyébként autóban kérdés. Nekem nem működik jól, és villamoson sem, meg buszon sem. Autón sem, azért bringán sem. Nem? Ó, nem. Akkor nekem napi 2 Pokémon az így fixen meg lenne így. Én nekem az a helyzet, hogy a nagyjából 10 kilométerre vagyok az irodától, ma betekertem és visszajöttem, és nem, de betekertem és visszajöttem, az ugye 20 kilométer, ezzel alatt egy 5-ös meg egy 7-es sikerült hetszálnom. Igen, valószínűleg bizonyos sebesség felett így letilt, vagy nem tudom. Lehet, hogy az is, hogy letilt egy bizonyos sebesség fölött, a másik az, hogy a bringán zsebbe kell rakni, és itt az a feature, hogy ennek az appnak futnia kell közben. Tehát, hogy futnia kell, és kint kell lennie képen. Tehát nem lehet lelokkolva a screen, nem lehet az, hogy most a zene lejátszó van elől, de hogy egyébként totali pokémonozok éppen. Ez azt jelenti, hogy egy átlag telefon 2 óra alatt halott 100%-ról. Igen, azt olvastam, hogy nagyon zabálja az aksit. Az enyém igazából jól el van. Amúgy. Tehát, hogy persze, ugye, a 15 ezer nem a powerbank nélkül is. Jó, mondjuk levenné mondjuk a harmadára, amit eddig bírt. De hogy azért így tartja magát, de igen, folyamatosan Van egy battery saver módja, ami annyit csinál, hogy ha a gyroszkópod érzékeli, hogy leengedted a telefont, akkor elsötétül a kijelző, ami azért nagyon jó, mert ha én ezt megcsinálom, akkor 10 másodpercen belül kilép az appból. Az valóban nagyon jó. Ha. Úgyhogy sokat használ nekem ez a battery saver mód. Viki, azt meséld el még a kedves nézőknek, hogy hogyan készültél fel a Pokémon Go érkezésére? Mert az nekem nagyon tetszett. Én? Hogyan? Igen. Hát mesélj. Miket csináltál, vagy... Ja, nem ő csinálta, ez talált egy szavazás, nem? Nem arra gondolsz? Vagy ez egy szavazás volt? Az egy szavazás volt Facebookon. Igen, arról mesélj már, hogy mit kerestél. Oh, igen, jó, akkor ismét megmutatom, jaj, a szavazást, hogyha nem léptem volna ki belőle. Pillanat. Szóval arról van egy ilyen szavazás, egyébként rengeteg Pokémon Go-s csoport megoldal van most már neten, és legalább 5 ilyennek a tagja vagyok, de az egyik kedvencem az a szavazás, ami... Az volt a kérdés, hogy nektek van olyan dolog, amiben beruháztatok a Pokémon Go miatt? És hát itt vannak a válaszok, hogy nincs, powerbanket vásároltam, új telefont vettem, nem feltétlenül a Go miatt, de szempont volt, vettem plusz mobilnetet, vettem új cipőt, túrafelszerelés, biciklis cuccot, előfizettem mobil internetre, használom a Pokéstort, ugye ilyen Pokécoinokat veszek, vettem egy éves MÁV bérletet Budapestre oda-vissza, csak hogy legyen esélyem nekem is, ezzel jelezve, hogy mennyivel több aktivitás van városokban, és az utolsó az az, hogy olyan albérletbe mentem, munkahelyet választottam, ahol Pokéstop per gym volt a környékem. És én ettől teljesen besírtam, hogy vannak olyanok, akik ezt ténylegesen megtették. Ez alatt az 5 nap alatt. És én sem panaszkodhatom, mert az ágyamból elérek egy Pokéstopot. Hát igen! Anya, költözünk, itt nincsen gym, menj, költözünk, nem jó, menjünk. Jaj, elképzelve, hogy ez a beszélgetés lezajlódik valahol, hogy így, hát kedves családom, úgy yes. Érzem, hogy egy jobb helyre kell költöznünk, mert ez már nem egészen tágos. Van egy sárga végre a környéken, nem kaptam semmit. Sárga a pont a végén, és nem én foglaltam el. Akkor nem költözöl? Nem. Most kiszaladj gyorsan, akkor még van esélye költözni. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy mit csinálhatnék, hogy én is berakjak ide egy sárgát, mert csak egyet lehet rakni. Hát te most ne rakjál sárgát sehova. De nem most, hanem majd Jaj! Viszont egyébként ez a Facebook szavazás gyönyörű szépen felvázolta azt a problémakört, amivel viszont mindenképpen foglalkoznunk kell. Méghozzá ennek a játéknak a hatásait. Ugyanis a hírek jelenleg tele vannak a legfurcsább reakciókkal. Ugye, alapvetően ez egy nagyon-nagyon király játék. Nem, egy nagyon rossz játék, ami nagyon hangulatos, és ezen nagyon sokan játszák. Maradjunk inkább ennyiben. És nagyon sok embert vonz, azonban rendkívül komoly hatásai vannak, amiket én is látok egyébként. Lehet látni embereket mászkálni telefonnal úgy, hogy nem néznek fel. Igen, tehát így mennek keresztül a 6-sávos autóúton, hogy elkapjanak valamit, de az úgy nem... Ennyire nem, de egyébként a játék betöltő képernyő eleve felhívja a figyelmedet, hogy mindig figyeld a környezetedet, de ezt nyilván mindenki leszarja, aki amúgy is leszarná. Ami egy... Tehát, hogy vannak ilyen hírek, a legkülönbözőbb negatívumaival kapcsolatban egyébként, ezek között vannak durvábbak, vannak kevésbé durvák. Én bevallom őszintén még ezt a kevésbé durvákhoz sorolom, miszerint volt egy csaj, aki éppen vízi pokémonokat keresett valahol Amerikában. És talált egy vízi hullát. Parton, és talált egy hullát. Ugye ez a játék olyan helyekre kalauzol el, akarva, akaratlanul, ahova nem mennél amúgy. Tehát, hogy nekem se jutna elő eszembe soha, hogy bemásszak ebbe a gazos kis parkra. Ugyanúgy valószínűleg soha nem jutna azt, hogy majd a családi nyaraláson mi fog történni a vízparton. Ez majd egy ilyen teljesen másik kérdés. Szóval ez azért egy elég parasztori. Azt nem tudom, mennyire hiteles, hogy valaki megállt az autópályán Amerikában egy Pikachu miatt. És tömegkaramboltak az ott, az nem volt... Nem hiszem, egyébként tök könnyű a Pikachut választani első körben. Lehet Pikachut választani első körben, igen. Keressetek rá. Az háromszor el kell sétálni a kezdő Pokémonoktól, és a negyediknél kidobja Pikachut is. Ennyi. Ennyi gyakorlatilag. Ez még egy, ami viszont teljesen hiteles. Bevallom őszintén, nem ismerem eléggé a játékot, hogy pontosan értsem, hogy mi történt. Hogy le tudsz valamit rakni, amit látnak más játékosok? Nem. Nem. Oké, akkor ebben az esetben odaálltak egy adott pontra, vagy valami értékes Pokémon, vagy egy gym, vagy bármi ilyesmi, fegyveres rablók, és elvették mindenkit a telefont, aki érkezett. Mi? Én ezt nem hallottam. Szintén mai sztori. Úristen. Tehát, hogy konkrétan nagyon észnél kell lenni, mert alapvetően kiszolgáltatsz magadról olyan információkat, amiket nem tennél meg. Tehát például azt, hogy egy telefonnal rohangászol, ráadásul ez egy elővett telefon. Nem az, hogy a zsebedben van, mert keresed éppen a pontot, játszol éppen, és valami négy fős felfegyverkezett csoport vett el az emberektől. De ha belegondolsz, full logikus, tehát most nem is feltétlenül itthon, de akár itthon Magyarországon is elmérsz érted a 8. kerületbe egy ilyen sötétebb sikátorba, ahol esetleg valami ritka Pokémon tanyázik, nincs más dolgod, mint így leülsz és vársz. Azokat távolról is meg lehet szerezni, de igen, tehát egyszerűen fogod, és amit látsz, és akkor a környéken ülsz, és fogod látni. Valószínűleg, ha lenne annyi időm, hogy kinn üljek és megvárjam azt, aki elfoglalja mindig, akkor... Ja, ott megvársz éjszaka és megvered. Megvered mindenki egy sallert. Hát, hogy így elveszed a mobiltelefonját és így eltöröd. De ténylegesen tele van a város emberekkel, akik így bámulják a telefonjukat és fel sem néznek, hogy hova mennek közben. Ez azért ez nagyon meredek. Nem feltétlenül lenne a Pokémon Go. Kivétel abban az esetben, ha pont oda mennek, ahova én. Tehát, hogy mindannyian ugyanannak a háznak a sarkánál állunk, és gyűjtjük be éppen a labdákat, vagy catchelünk éppen Pokémont. Mert a nyugati mellett meg olyan szihó Pokémont találtam, ami ilyen tök fun, és tök aranyos. Na mindegy, szóval, hogy... Én egyébként egy olyat olvastam, hogy ilyen awkward Pokémon Go situations, hogy ilyen a 8 évesnél nem idősebb ilyen kisgyerekek, hogy mennek a mobillal, keresik a Pokémon, és akkor a kép úgy nézett ki, ott két ilyen 6-8 éves forma kisgyerek, és akkor ott szembe velük meg egy ilyen öltönyös, ilyen jócskánk középkorú üzletember, és így Pokémon keresik. Amúgy azt gondolom, hogy ez nem gyerekjáték. Szerintem ez nem egy gyerekjáték. Ha egy olyan helyen lakik az ember, ahol mondjuk én nevelkedtem, én még nem voltam kint a 17. kerületben, hogy mennyi a pont, de hogy el tudom képzelni, hogy ott lehet azért rendesen pont. Én ott el tudom képzelni, hogy elengedjenek, ahogy régen elengedtek iskolás versenyeken, hogy a kerület nevezetességeit körbe látogassam, és bringával körbe megkeresgéljük. Ezt el tudom képzelni. De az, hogy a városban valaki nekiálljon, és elkezdjen keresni, és felügyelet nélkül elengedjenek egy gyereket úgy, hogy közben egyébként ez pont az, ami a játékokban is nagyon erős, ugye, hogy csak még egy. Úristen, csak itt van ez a Pokémon. Úristen, csak még ezt összeszedem. Hát, ha oda elmennék ahhoz a szoborhoz, ott van mellette két Pokémon, összeszedhetném azokat is, és egyébként még a labdákat is, és nézd már, egy gym. Tehát, hogy ez az egész, ez ilyen... Meg én ott nekem van, is fél órával tovább tartott elmennem ma a munkahelyemre, és ma szaladgálnom kellett a városba különböző dolgok miatt, ami nem a játék volt, és simán úgy voltam, hogy 5 perccel korábban elindultam, akkor még megteszem azt a két utca kitérőt, hogy összeszedjem ezeket. És ez csak én vagyok. De vannak, akik ennél sokkal hardcore-abbul űzik ezt. Hát meg a két Pokémon mellett ott áll még két ilyen harisnya a fejen úriember, és akkor így várják baseballütővel a reges pokétrénereket. Ettől egyelőre nem félek annyira Magyarországon, de simán benne van. Tehát, hogy egy leleményes ember simán megvárhatja azt, hogy besétáljanak hozzá a célközönsége. Ráadásul ugye ennek a Pokémon Go-nak gondolom van egy alaprendszer követelménye, nem tudom, hogy mennyire rossz, mennyire jó telókon fut el. Így az a helyzet, hogy a cél tényleg pont így a célközönsége egy ilyen rabló akciónak így besétál gyakorlatilag hozzád. Szóval, hogy ez is nagyon-nagyon necces, illetve van egyébként ennek egy teljesen másik oldala, hogy azok a területek, amiket ugye kijelöl a játék bármilyen adat bank alapján, bármilyen adat forrás alapján, azok házak, azok boltok, azok posták, sok esetben pont ma ismét egy másik sztori, hogy egy csávó Jó, nyilván megint Amerikában, de valószínűleg azért, mert ott foglalkozik az ilyenekkel a média, ott tudják hova kapcsolni egyáltalán dolgokat. A csávó egy volt templomba költözött be, nem abba az ilyen nagyon templomba, hanem így ránézésre egy ilyen nagyon szép tornyos lakóház. Tehát egy nagyon-nagyon király tornyos lakóház, amit a játék automatikusan Jimmy alakított. És hogy felvetődik a kérdés, hogy hol van a tulajdonosi jogköre arról, hogy ott ne legyen Jim, mert hogy azóta 8-10 srác, mert hogy ott nyilván kint erősebb ez az egész dolog, mint nálunk, de hogy azóta majdnem folyamatosan éjjel-nappal 8-10 srác harcol azért a Jimért, és rendszeresen kimegy és bemutatkozik a kint lévő srácoknak, és twittelt ki képet arról, hogy ő a Jim tulaja, én meg a házé. És itt rohadtul nem lesz Jim, gyerekek. És hogy az a helyzet, hogy az én mozgásom is nagyon-nagyon fura lett, és bizonyos helyzetekből maga ez a Jim is, ami van ugye a közelünkben, erre is rá lehet látni házba, és el tudom képzelni, hogy eddig soha életükben nem láttak azon a placon embert. Most meg rendszeresen megjelenik ott valaki, oda megy, és csinál valamit a telefonjával, majd elmegy. És ez azért nem egy jó gondolat. Az egyik legközelebbi pokéstop, amink van, az egy fogorvosi rendelő mellett van, és az ablakon keresztül pontosan tudom, hogy többször láttak már, hogy megállok, csak egy mozdulat, csinálok valamit a telefonommal, és megyek tovább. És ugye ráadásul szerintem ez Magyarországon egy picit még húzósabb, mert nem gondolnak az emberek arra, hogy ténylegesen mi történhet, és elkezdenek, és nem értenek annyira a technikához, de egyébként simán lehetne, hogy éppen a wifi-n keresztül a bankszámla számát szedem össze. Pontosan. Meg a bankszámla adatait szedem össze. Úgyhogy akkor a távolságról simán összeszedheted a bankkártyájáról is akár. Igen. Tehát, hogy nem is a wifi-n keresztül. Tehát a PayPass hála az működik ennyire jól, hogy thank God, hogy nagyon messziről el lehessen kapni azokat a bankkártyákat. Szóval ennek azért vannak ilyen, ez egy nagyon-nagyon érdekes kísérlet arra, hogy mikre kell majd figyelni a további játékok esetén. Hajjaj. Én pont ezt gondolom, hogy ez most valahol korszakalkotó, tehát hogy most elő fognak jönni azok a hibák, amik itt előjöhetnek. De miért korszakalkotó amúgy? Milyen? Nem a játék miatt, nem az ötlet miatt, nem a megvalósítás miatt, hanem a játékos közösség miatt. Mert sosem volt még ilyen játék ennyi játékossal. Mert amúgy a játék az kevesebbet hoz, mint a másik említett játék, tartalmilag. Viszont ekkora mennyiségű játékos közösség, ahol ténylegesen kijön az, hogy naponta 150 ember, ismételten amerikai példa, mert Magyarországon nem tudom, hogy naponta mennyi, de naponta egy halom ember csak azért kerül oda, mert egy játék oda vezeti. Illetve a másik, hogy ez mennyire elképesztően királyul értékesíthető már. Ja, tehát, hogy így konkrétan befizetek a Nintendónak, hogy nyíljon egy Pokéstore mondjuk az én boltomban. Mennyire Nintendo, meg mennyire Nintendo tulajdonú ez a játék? Nem tudom. És mennyire csak licenszelt? Én nem tudom. Hát, várj. Mert ugye maga a Pokémon trademark az... Nyomott Nintendo felirat nem jelenik meg az egészben. És a Nintendo nem ez a fajta. Jó kérdés. Mert hogy nem ők a készítők. Tehát, hogy mi a... Igen. Valami Nianti, vagy valami ilyesmi fejlesztette magát a játékot. Valaki megkérdezte egyébként most, hogy a játék mennyire elterjedt területileg. Amennyire én tudom, mindenhol van, ahol ilyen fellelhető telefon. Szerintem ez igazából... Azt hiszem 5 millió helyszín van. Legjobb tudomásom szerint ez egy Google adatbázisból dolgozik. Igen, GPS és Google Maps van Google Maps? Igen, és Google Maps-en meg, ahova volt hozzáadva ugye valami híres dolog, vagy alkotás, ilyesmi, azokat is lekérték, illetve Street View alapján is lehúzták azt, hogy ahol valami nevezetesség van, akkor ott legyen. Tehát, konkrétan a Google-nek is fizetnek egyébként azért, hogy ezt használhassák, és emiatt ilyen izgi. A másik... És lehetett egyébként beküldeni is, ugye, mint kiderült, 5 éve gyűjtötték ehhez a helyszíneket, 15 millió beküldés volt, és abból 5 milliót hagytak jóvá. Tehát, hogy ez alapján viszont jóval több, mint 5 milliónak kell lennie. Igen, ez alapján jóval több, mert hogy egy csomó biztos, hogy random generált. Tehát, hogy halál. De igen. Olyanokat random generál, hogy egy ilyen stukkó faragvány dolog van az ajtó felett. És így kiszúrta a rendszer, és ilyenek, és így mit tudom én, a ház tetején van egy kis berakás, és akkor így... Na igen. Miért? Egyébként olyan durva, hogy ma végigmentem nem a Király utcán, hanem ott mellette valamelyik egyel arrébi utcán, és végigmentem, és összeszedtem 5 pokésztápot, ami mind ilyen volt, és esküszöm, ha nincs az a játék, eszembe nem jut, hogy a 8. emelet tetején milyen építő, meg szobrász nevezetességek. Én amit akartam mondani, hogy nagyon fura kérdés, hogy most ezt ebbe a játékba, vagy hasonló ilyet kéne csinálni, de szerintem egy nagyon leleményes dolog lenne, ha több információt el lehetne érni az applikációból ezekről a dolgokról, és akkor az már is nagyon-nagyon könnyen. De mert mint úgy, hogy azokban az adatbázisokban valószínűleg megvan, tehát nem csak a nevét tudja kihúzni a helynek, meg egy képet róla, ott van róla egy leírás, lehet, hogy nem angolul, lehet, hogy nem 8 nyelven, de valami leírás biztos, hogy van, valami emléktáblához küld mindig a ligetben, ami már le van tépve egyébként, de hogy ott van, hogy kinek az emléktáblája, meg mit tudom én, és igen, tök jó lenne, ha lenne több, de egyébként nem próbáltam még ki, de most ott teszem, hogy kipróbáljam, hogy a Google Now működik-e az abban. Ami ugye azt jelenti, hogyha hosszan megnyomod a home gombot, és felhúzod, akkor elvileg azonnal rágooglizik, hogy mi az mindenre, amit a képernyőn lát. Tehát, hogy vajon ez működik-e, mert akkor, hogyha ezt megcsinálod, akkor azonnal ott vagy az első találaton. Én számomra az a kérdés... De nyilván ezt az emberek arcába kéne tolni, hogy legyen oktató jellege is. Én számomra az a kérdés, hogy ezt a játékot mikor fogják egy kicsit úgy rendszabályozni, hogy hova ne tegyen pokémonokat. Tehát gondolok itt arra, hogy egy rendőrségre nem feltétlenül kéne pokémonokat pakolnia, és ugyanez igaz mondjuk, hogyha egy ilyen katonai létesítmény van az adott rengeteg, helyen. Rengeteg zárt, tehát rengeteg ilyen info jön, hogy parlamentbe se pakoljon pokémont helyre. Például. A Fehérház az egy gym. Tehát, ugye a Fehérház az konkrétan egy gym. De el fogok menni megnézni a parlamentet. Tehát, hogy amikor így megjelent, most ez tényleg, ahogy mondtátok, az első ilyen főpróbája annak, hogy milyen az, amikor így ezek az augmentált valóságok megjelennek így a nagy közönség számára is elérhető módon a mindennapokban, és hogyan reagálnak rá az emberek, és erre igenis fel kell készülnie nagyon sok közegnek, a rendszabályozástól kezdve a törvényalkotókon keresztül, akár még a mentős szolgálatnak is. Tehát most érted, most nem figyel oda, érted, és akkor így lesétál a sték széréről, mert ott a harmadik pilléren volt mondjuk egy skirtle, vagy mit tudom én, így lemegy a kisgyerek, tehát a szülőknek is erre érdemes odafigyelni, hogy ez tényleg nem való a gyerekeknek. Én ezt hogy nem adnám gyerekkezébe egyébként. Abszolút nem. Hogy szigorúan vele vagyok, én is. És akkor persze mehetünk, nézzük meg ezt is, akkor beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mi ez a hely, ahol találtad most ezeket a meg arról nem is beszél, hogy igen, menjünk el túrázni. És akkor igen, közben gyűjtünk pokémonokat. Ez tök jó. Ez egy tök jó... Menjünk el biciklizni. Ja, de ugyanakkor, ha meg egy kisgyerek, mondjuk egy 8-12 éves kisgyerek így elkezd menni a városban, esetleg így ráesteledik a városban, vagy esetleg olyan helyekre megy el, ahova te így azt mondod, hogy hát akkor nekem az mégse kell az a pokémon, de ő meg mondjuk bemegy a késdobálóba, érted? Pont ez tök zseniális, hogy most ez ki lesz taposra mind a jogi részére, hogy hova tehetünk ilyen cuccokat, hova nem, meg hogy tudjuk ezt közterületeken stb. Lekezelni, illetve a szülők is észre fogják venni egyébként, hogy oké, hogy ez a játék arra épül, hogy a gyerek össze-vissza rohangáljon felügyelet nélkül a városban, de hogy ez online ugyanúgy megvan jelen pillanatban, csak az nem olyan feltűnő, mert a gyerek ott ül egy helyben. Igen, de ott legalább otthon van, és nem ki tudja hol. Ez hidd el, hogy nem sokat segít sajnos ezekben az esetekben. Segít valamennyit, de hogy összességében nem. Tehát ez az egész tényleg egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, egy nagyon-nagyon izgalmas kísérlet, amiről egyébként még nem beszéltünk, hogy borzalmasan rosszul állnak a szerverekkel, de ami teljesen megérthető, hiszen mindenki rászakadt, mindenki. Kész csoda egyébként, hogy az USA-t ráengedték azok után, ami a megjelenéskor volt. Este 7-kor pontban 2 napig leállt, és reggelig semmi. Azért, mert megjelent Ausztráliában, és onnantól kezdve mindenki letöltötte. Igen, és mindenki tolta, és ugye a rendszer, meg én pont abból gondolom, hogy nagyon durván automatizált az egész, hogy Budapest teljesen felszett a polt. Tehát, hogy minden megvan Budapesten. Hogy tudom, én a Hősök terén két gym van. Van egy az üres placon, meg van egy a szobros résznél. Tehát, hogy ez tök izgalmas egyébként, és ilyen játékokat én tök szívesen látnék, akár gyerekközpontúban is, akár úgyhogy be lehetne állítani egy adott területet, és csak azon a területen dobálni neki dolgokat. Abszolút. Én nagyon várom az olyan multi egymásra hatás dolgokat, hogy mondjuk most ugye, hogyha odamész egy pokésztáphoz, mindenki kiszedheti belőle. De mondjuk, hogyha a pokésztápért meg kellene harcolni a másikkal, ha mindketten ott álltok mellette. Vagy tehát, hogy több interakció legyen más emberekkel. Vagy, ami mondjuk még királyabb lenne, hogyha a pokésztápot mindenhol őrizné valami szörny, és máshol össze kéne dolgoznod, hogy kiszedhess belőle. Vagy lenne ilyen nagyobb pokésztáp, ami nagyobb lootot hoz, de össze kéne állni raidelni. Pokémon raid. De ugye azt az mondjuk eleve az azon. Egy kis sámlival így oda menni. Mondjuk lehet, hogy ehhez először kéne egy harcrendszer a játékban. Igen. De lesz, meg trédelés is lesz, szóval ezek a, hogy hívják azt, milyen, a trailer videójában van trédelés is, van egymás elleni harc, illetve ott az is megjelent, hogy a Times Square-en több száz ember ott állt, és megjelent Mewtwo, és együtt kellett legyőzni. Tehát hogy ezek szerintem így folyamatban. Én nagyon szívesen látnám. Most jelenleg sajnos nem lehet rá más mondani, mint hogy hát elég gyenge, de hogy rendkívül szórakoztató közben, és nyilvánvalóan most is fut, mert hátra találok egy Pokémont, de hogy tök jó. Én nem tudom, nekem tényleg nagyon tetszik az alap koncepciója az egész. Igen, és az a fura, hogy nem tudom, hogy örültem-e valaha ennyire egy rossz játéknak. És ráadásul nem is ez a durva, hanem az igazán durva az, hogy ez a játék ezt kommunikáltatja magát. Tehát pont olyan dolgokat csinál az ember közben, amikre általában azt mondjuk, hogy hát ezt kiszoktam rakni Twitterre. Tehát azt, hogyha a Twitterem ezzel van tele. Nekem is. Nekem is, pedig azt sem tudom, mi az a Pokémon. Mondom, nem tudok neveket. Az alap 3 plusz Pikachu-n kívül nem tudok Pokémon neveket. És tele van ilyenekkel. És mennek a beszélgetések, ahogy Hunter, ő kék, Joe, ő sárga, és akkor így mindenki így, hogy mi az ő sárga, mi az a főnökön piros, és ilyen mi az, hogy nem piros vagy, és ilyen, biztos, hogy nem piros vagyok, hát miért lettem volna piros, mert alap, hogy piros, mi? Szóval az egész ilyen, hú! És tényleg nagyon keményen kommunikáltatja magán. Nekem ilyen melbeverő ez az egész élmény minden szempontból. Hogy ilyen megdöbbentő, hogy ez így jelen pillanatban létezik, és hogy egy nap alatt így bekúszott az életünkbe. Igen, igen, és hogy gyakorlatilag ez lehet jó, lehet rossz, lehet ezen nyilván vitatkozni, de hogy máshogy tervezem az útvonalaimat azért, hogy érintsek dolgokat. Pedig amikor is beszélgettünk. És a legnagyobb az, hogy van, aki emiatt megy el otthonról. Tehát, hogy szerintem az még inkább felemeli a fenekét, és elmegy sétálni, vagy elmegy biciklizni csak emiatt. És valahol ezen gondolkodom, hogy zseniális ebben, hogy a mozgás által generált természetes boldogság hormonokat összekötöd a játék élménnyel. Tehát, hogy saját magadat fizikálisan is ráfüggeted a játékra. Igen. Egy kis izommemóriát építesz még. Tök jó. Zseni egyébként, de tényleg, tehát így nájegen, hogy jelennek meg ezek a posztok a nem tudom, az ősemberes ponyabob figura, ami így nem tudja a dolgot, és így, amikor egy teljesen ismeretlen városrészbe kerülsz, és ilyen, hol van, tudod, és így előfordul, jó, velem nem, mert hogy én nem, azért ennyire nem tudom keményen, hogy tehát én nem megyek el csak úgy ezzel játszani. Ha megyek valahova, akkor játszom közbe vele. Jó, ez nem igaz, mert le az utca végéig lemegyek. Tegnap feküdtünk a kanapén, asszony pajtásra, és így, ötös lettem, elmehetek elfoglalni ezt a gymet? Jó, menj! tehát az egész ilyen nagyon fura élmény. Főleg ahhoz képest, hogy azért, hát mi már találkoztunk játékokkal. Nem egyel, nem kettővel. Pedig nem ti mondtátok még, amikor a Rustról beszélgettünk, hogy többet már nem akarjátok, hogy egy játék irányítsa az életeteket? Nem, azt nem akarom, hogy fel kellnem a játékban alvó testemhez, hogy megnézzem, hogy agyonverték-e már. Én ezt nem szeretném igazából. Ha bármelyik Pokémonom miatt éjszaka fel kéne kelnem azért, mert valami timer akkor jár le és újra kell indítanom, akkor teljesen nem lennék korrekt rendben ezzel a dologgal. Viszont azt leszámítva, aki elfoglalja mindig a gymet, szóval egyébként... Egyszer még odamész éjszaka egy baseball. Nem, mondom, most ráadásul egy egész erős sárga tartja, úgyhogy most utána googlizok, hogy hogyan tudnám felfejleszteni, hogy én is rakhassak mellé egy hasonló erőset. Most itt számomra, aki ugye még nem játszott ezzel a játékkal, így kívülállóként, kicsit olyan érzésem van, hogy most ez így elszabadult, és ilyen vadnyugat jelen pillanatban ez az egész. Ez a vadnyugat. Ráadásul de... úgy, hogy egy maga az irányító erő, az egyetlen irányító erő, ami megmaradt a játék, az se jó. Tehát, hogy... Nem, ez a szerezd meg hát mind, tehát ez a kincskereső játék ez szó az. Szerint. És ezt viszont az emberek nagyon szeretik, és ez valahol így ez belénk is van eddig húzalozva. Is. A igen. Eddig is működött. De csak... ez a kincskeresés, ez belénk van húzalozva, tehát amikor elmentek az emberek bogyókat keresni a dzsungelbe, ez ugyanez az élmény majdnem. Csak hát itt... Az, ha nem sikerül, méhen halnak. Tehát, nem... Igen, ott egy kicsit nagyobb volt a kockázat. És ne, én nem tudok túllépni azon a tényen, hogy egyik napról a másikra több százezer gamert kiemeltek a székükből. És igen. Most kint az utcákat teszik tönkre. Úgyhogy egyébként most kapirgáljuk ezeknek a mozgást elősegítő appoknak a mindenfélét, de hogy egy se volt ennyire erős. Ebben annyi jó alkalmazási lehetőség van. Tehát konkrétan az, hogy így bizonyos helyekre odarakni ilyen augmented reality interakciós pontokat, és akkor úgy odavonzani az embereket múzeumokhoz, kávézókhoz, vagy megfordítom a helyzetet, egy társaság így felkínálja, hogy valami összegért cserébe ki lehet alakítani ilyen pontokat adott GPS koordinátáknál, és hogyha ott történetesen a te boltod van, vagy ha neked van egy boltod, és szeretnél mondjuk forgalmat generálni így ettől a rétegtől, aki ugye így szeret így a mobilján. Ez egy nagyon brutálisan menni, és akkor így befizetsz, mit tudom, ilyen havi 10 000-et, 100 000-et, vagy tököm tudja mennyit, tehát hogy majd így kialakul erre ez az kereslet-kínálat dolog, akkor így konkrétan oda vonzhatsz. Tehát ez konkrétan a legütősebb új marketing platform. Tehát felejtsük el az óriás plakátokat, kutya se nézi a tévés jó, hirdetéseket, rádiós hirdetéseket, ugyanaz így média vakság van, vagy reklám vakság. Konkrétan, hogy így elindul a reklám, és akkor az ember így aha, ő és így kész. Tehát a maximum tudat alatt az hat a, rád. Az igazán durva egyébként. De ez konkrétan oda viszi az embert. Ezért az adott összegért nem is kell azt feltétlenül megígérned, hogy valahova csinálsz, hanem hogy elég annyi, hogy a környékéről letarolod a dolgokat, mert hogy amúgy is van ott már valószínűleg. És fogsz igen, egyébként ez eddig is ugyanúgy létezett, és ha megnézed, hogy mondjuk a Dunaparton hány pokésztáp meg gym van, tehát annak idején nem véletlenül költöztek oda azok az X éttermek és boltok, amik most ott vannak. Tehát, hogy nagyban ez szerintem nem változtat. Csak más az a közönség, aki oda vándorol. Tehát, hogy én inkább abban látom, hogy a mozgóárusoknak lehet ez nagyon nagy előny. Úristen, tényleg oda tolni a kis mozgóárus. Pontosan, amire Viki gondol, és ami egyébként egy nagyon jó gondolat, hogy ezek az éttermek azért vannak ott, mert ott vannak azok a történelmi dolgok, amikre ugye települtek ezek a pokésztopok jelenleg. Úgyhogy ezek az emberek eddig is oda mentek. Úristen, ez zseni. De tényleg, csak így oda... Vagy csak ásványvizet árulni az egyik pont. Tehát, hogy tudod, vannak ezek a villamos, ilyen kis biciklizhető kis cuccok, amik pár hónapja vagy egy éve megjelentek ja. A városba. Egyet se láttam még soha élőben. Én egy olyannak az üzemeltetői helyeiben tutira mondom, hogy azt nézném, hogy hol van olyan gym, amit állandóan változik a nem tudom, felhozattal, és akkor oda vinném, vagy egy jó és helyen lévő pokésztáphoz. Kedvezményt adni a gym tulajdonosának. A gym tulajdonosának, és nem sima bégeleket, meg sima fánkokat árulni, hanem Pokémon dizájnosat. Ó, oh, te jó is. Azt hiszem, egy kereskedelmi az a helyzet, ipar egy ágat indítom útjára. Befektetésre. Holnap felmondok, és akkor És akkor ezt elindíthatjuk. Pokémon limonádé, és hölgyár... Én nem mondanék, Pokémon limonádét árul. Ezt szívesen befektetek. Azt inkább lehet, hogy egyeztetni kéne, mert ma sikerült venni egy tripodot olyan áron, hogy mindenkinek leesett az álla, de átnyomom rajta, hogy fektessünk. Nem baj. Pokémon prostituáltak leszünk, és behozzuk az árát bárminek. Kíváncsi leszek amúgy, hogy... De drágám, én csak a Pokémonokat járok nightclubba. Azt a úristen, most így eszembe jutott, most így... Komment volt egyébként, úristen. Ugye a kamara erdei úton ugye kinn állnak a lányok dolgozni. Bocs, arrébb állnád, catchelném a Pokémon. Oda milyen Pokémonokat rakott le a játék, úristen. És komolyan azt mondom, aki nézze már meg. Pokéládé, ne! Úristen, annak ellenére, hogy nagyon szeretnék még sokat beszélni Pokémonról, mert nagyon király a téma, de... Nekem egy gondolatom van még hozzá, és haladhatunk. Az, hogy na arra vagyok kíváncsi, hogy ebben a formában meddig lesz ekkora hype ez a játék, mert most van az, hogy minden erővel azon kell dolgozniuk, hogy az új funkciókat behozzák, amitől jó játék lesz. Különben néhány hét után le fog csengeni teljesen. Ja, kell az update, kell a content, hogy friss maradjon. Igen, meg érdekes és játszható. Tehát, hogy ebbe kell egyszerűen most tolni a contentet. Én konkrétan azt nem értem, hogy itt van ez a Pokémon Ruby, meg mit tudom én, abban van egy harcrendszer. Tehát így, azt miért nem lehetett azzal indulni, ami abban van? Az a helyzet, hogy ez tényleg itt nagyon sok, tehát hogy ehhez bevallom, hogy szintén ennek utána kellett volna néznünk. De hogy abban az esetben, ha csak megbízzák ezt a céget a játékfejlesztéssel, akkor az oké. Akkor átvehetnék a már létező feature-öket, ha át akarnák adni. Nyilván tudjuk, hogy a Nintendo az a cég, aki át akar adni dolgokat. De hogy abban az esetben, ha ez egy külső cég, aki megvette a jogokat, és kipárkált nagyon sok pénzt egy kínai befektetőn keresztül, vagy a bármilyen olyan forrás, amivel nem számolunk, akkor viszont, na de hogy nem adja oda, használd a nevet, tessék, így néznek ki, kinda, és vegyél meg hozzá minden jogot. Akkor meg tökre érthető ez az izoláltság az eddigi játékoktól, de egyébként igen, többekben felvetődött a kérdés, hogy ezek már működő, jó rendszerek voltak. Vagy hát működők mindenképpen, ha nem is jók. Én nem tudom, én nem játszottam velük. Működők. Működők. De létezünk mindenféleképpen. Igen. Nem igaz. Jelenleg egyébként egy Gmail foglalás, azt mondtad, hogy lehet jobbra meg balra húzódni, azt én nem raktam össze, hogy működik, mert nem ugrik a Pokémon, amikor kéne, meg nem tudom, mikor támad a másik. Úgyhogy oda megyek egy erősebb Pokémonra, és smash-elem a másik arcát. És akkor nyerni fogok. Egyébként benne vannak a játékban a különböző képességek, azt hiszem mindenkinek kettő van, és arra is érdemes figyelni, hogyha később behozzák a másfajta harcrendszert, hogy nem csak a CP számít, hanem hogy milyen támadásai vannak az adott Pokémonnak. Ja, jelenleg csak a CP számít, de igen. De ezt áthozzák. Szóval Counter-Strike. És a szerencsejáték gyerekeknek. Gyertek, gyerekek, gyertek! Van egy link a leírásban. Nem tudom, nézők, hogy back in the days mi már ezen tartottunk egy rage-elős kört. Egyébként nagyon visszafogottan. Tehát Csontira például kifejezetten büszke vagyok, ő nevesíteni akarta minden egyes aspektusát ennek az egész beszélgetésnek, de hála az égnek visszafogta magát. Nem is ez feltétlenül a lényeg, a tartalomra kell ráismerni. A 39. CubeCast 1 óra 28 perctől, ha valakit érdekel. Ismétlem a 30. Igen. Szóval az a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örömteli hírünk számotokra, hogy egy, azóta Magyarországon is foglalkozott vele más, Ó Roberto, nem tudom, láttátok-e a videóját. Ő egy sokkal személyesebb, sokkal közvetlenebb videót csinált, és az övé lényegesen felkapottabb volt a Counter-Strike világában, mert hogy ő egy cseh kommentátor, BTV, meg most már Overwatch. Yeah! Szóval cseh. És mit tudom, Call of Duty játékos volt régen, meg ilyenek. Azonban mostanra elérkezett végre az az idő, amikor azok kapták fel a fejüket rá, akiknek fel kell kapniuk a fejüket, a nagy videósok és Amerikában a hatóságok. Elérkezett az. Nyilvánvalóan ez csak az eleje egy adott folyamatnak. És ha teljesen őszintén akarunk lenni, akkor igazából nem is azért kapták fel a hatóságok a fejüket, amik miatt mi rédzselünk itthon. Tehát nem az, hogy gyerekeknek szerencsejáték, hanem konkrétan azért, mert törvényt szektek azáltal, hogy nem vallották be, hogy az a cég, akinek a weboldalát ők úgy tök spontán orbaszájba reklámozzák, ajánlják gyerekeknek, az a sajátjuk. És ennek ugye az a probléma, röviden és tömören, hogyha ezt a kedves nézők nem tudnák, hogy ők ezen profitot termelnek, tehát amennyiben ők ezt mutogatják, hogy gyere játsz, nagyon-nagyon jó, azzal azért szegnek törvényt, mert neki haszna van rajta mindenképp már azon a körön is, amit megmutat. Ha nem nyer, akkor is haszna van rajta. Illetve, mivel ez valamilyen szinten, sőt, nem valamilyen szinten, akárhogy is nevezzük a dolgot, tök mindegy, hogy zsetomba, pénzbe, pokélabdába, skinnekbe, szerencsejátékról van szó. Egyáltalán nem tök mindegy jogilag. Ebben az esetünkben egyébként azért nagyon komoly, szigorú probléma még, azon kívül, hogy neki már attól van haszna, hogy ő azt a kört lejátsza. Mert a saját oldalát ő úgy hekkeli, ahogy akarja. A saját felületéről van szó, és ez nem a régi vonalas szerencsejáték, ahol is egyébként minden cinkelve volt, de legalább nehéz volt cinkelni mindent, hanem ez az a vonalas szerencsejáték, ahol ők írják a kódot. Pontosan látják a honlapok készítői, hogy kiírja a kódot, és hogy mit csinál a kód. És vannak egyértelmű bizonyítékok arra, ráadásul pont a Cségó Lottó weboldalnál, amivel kapcsolatban kitört a botrány, hogy másoknak megcsináltak előre setupolt díleket, amiben tudni lehetett, hogy egy Dragon valami dolog skint, egy 1200 euró skint nyer a végén a csávó, amit megtarthat, és ez lesz a fizetség. És ez le van e-mailezve az oldal egyébként egyértelműen hozzájuk köthető e-mail címmel. Tehát ilyen abszolút. Egyébként az egész sztori, ha így apró részleteiben követi az ember, tökéletesen lerajzolja majdnem az összes rákfenéjét a YouTube-nak. Majdnem az összeset. Volt egy pici videós, aki actually munkát fektetett abba, hogy összerakjon egy oknyomozó videót gyakorlatilag. Egy ilyen igazi újság stílusú oknyomozó videót, kikért céges papírokkal, átnézett mindenféléket. Tehát valószínűleg hallott egy pletykát arról, hogy T. Martin és Syndicate a tulajdonosai ennek az oldalnak, kikérte a papírokat, a céges papírokat, és kiderült, hogy... Igen. Hogy valóban ők a tulajdonosai. Ő erről csinált egy pici videót, amit nem látott szinte senki, azonban az H3H3 Studios, akik egyébként H2H2 is, BTV, mindegy, szóval ez egy másik csatornájuk, production, nem studios, mindegy, átvett, és akkor még megfelelő forrás megjelöléssel előadotta az egészet. Amit láttak a nagyobb videósok, akik ugye nyilván képesek embereket mozgatni, Boogie, Total Biscuit, ilyenek, akik csináltak rendkívül agresszív videókat, vagy igen, tehát még sokan ezen kívül, arról, hogy ez egyébként egy rendkívül nagy rohadékság, ők viszont amúgy már csak az HDHD-re hivatkoztak általában. Ami egyébként magát az ügyet nem érinti, de amúgy egy izgalmas YouTube jelenség, hogyan vesznek el a források a ködben. Hát ha valaki visszaköveti, elvileg eljut a forrásig, de hát az kevés ember. Az a legkevesebb ember, és a másik, ami nagyon-nagyon izgalmas, az a reakciójuk. Ugyanis ahogy észrevettem, Syndicate, ő már rutinos, őt egyébként büntették már meg hasonlóval. Hogy volt egy játék, a Dead Realms, ami pont ugyanez volt a probléma, tehát na, ott is promózta a játékot, mondta, hogy milyen király, csak azt nem tette hozzá, hogy a játék készítésében ő erősen érdekelt volt. És hát ezért őt már megbüntette az FTC. Úgyhogy... Igen, tehát hogy ő már valószínűleg rutinos, ő nem nagyon szólt, azonban T. Martin, amit végigtol, azt egyszerűen követni gyönyörű. Nem tudom sajnos a pontos sorrendet. De ez akármilyen sorrendben nagyon fun. Volt két-három bocsánat kérő videója, ahol így önmagát meghazudtolta, aztán azokat leszetette, megpróbálta átírni a leírást, hogy így beleírja, először, hogy így hivatkozott, először, aztán azt is kiszedte, aztán minden videóját letörölte, aztán már így azt sem tudom, hogy hol áll az egész. Dehogy törölte le minden videóját. Szóval először azt állította, hogy eleinte nem volt a cég tulajdonosa, később vásárolta be magát, miután látta, hogy mennyire jól megy az üzlet. Igen, aztán... Ezt az első bocsát kérő videóban mondta szerintem. Céges papírok elő, Ti Martin az első igen. aláíró, aki az alapító, az alapító a papírokat aláíró, aláírta. Utána megpróbálta előadni, hogy hazudik mindenki, aki azt állítja, hogy nincsen, nem volt megfelelően jelölve az, hogy ő tulajdonos, ugyanis minden videó leírásában szerepel. Előkapták a Google Cache-t. Az két napja termett oda. Emellett pedig azt is mondta, hogy hát igen, ő már tulajdonos volt, de ez tulajdonképpen csak egy tesztüzem volt, ezért nem számít. Tehát, hogy ő csak tesztelgette az oldalt, hogy működik-e. Persze. Igen, és akkor így próbál így mindenfélét ilyen nagyon brutálisan hazudni, de innentől kezdve teljesen egyértelmű, hogy hazudik. Tehát, hogyha még az első alkalommal azt mondja, hogy bocsi, nem tudtam, akkor is törvénysértett, by the way. De nem, hazudik össze, szóval az egész ilyen nagyon-nagyon durva, és egyszerűen akkora felhajtás lett belőle, hogy a hatóságok ezt már nem tudják nem látni. Úgyhogy legjobb tudomásom szerint a médiahatóságnak a megfelelő FTC, vagy mi volt annak a neve? FTC, az a Federal Trade Commission. Ők már elindultak, azonban a szerencsejáték tekintetében pedig egy másik körre lehet még majd számítani. A Valve-nak is van egyébként egy pere ezügyben. Nem egy. Hogy miért hagyja, és egyébként annál a videónál, amit én felraktam, egyébként ezúton is így külön büszke vagyok a kommentelőim 90%-ára, mert tök jó dolgokat írtak oda, és csak egy-két olyan elveszett komment volt, ami nem oda való. Tehát itt tök jól reagáltál le az a nagyon sok ember a videót. Tehát mit akartam mondani, hogy szerencse... most elfelejtettem, mit akartam mondani, ide ciki. De legalább jól reagáltatok le, nagyon szép. Igen, tehát, hogy tök jól reagálták le, de egy komment kapcsán, ja, hogy a Valve-nak a felelőssége, hogy voltak olyanok, akik így azt mondták, hogy hát a Valve az nem tehet semmiről, de tehet, mert hagyja, hogy XY egy külsős apival belenyúljon a Steam könyvtárakba, és ezeket a skinneket ki tudják szedni. Ez pont olyan, mint hogyha én üzemeltetek egy, mit tudom én, egy elmegyógyintézetet, és hát a betegek elkezdenek kiugrálni az ablakon, és meghalnak, és nem rakok rácsot az ablakra. Tehát ez kb. Ugyanez a kategória. Az a helyzet, hogy nem teljesen pontos a példát, de nagyon jó, egyetlen egy dolgot adnék hozzá, méghozzá az, hogy összeszed a pénzt, ami a zsebükben van útközben. Mert nekik már úgy se kell. Tehát, hogy a Valve-nek ebből részesedése van, by the way. Tehát, hogy ők is kapnak a dologból, és sokan azt állítják, hogy ez a legerősebb bevételforrásuk, mivel a játékot nem nagyon csinálják, de nem ez nyilvánvalóan, azonban egy szignifikáns bevételforrásuk a skinekkel való kereskedelemből származik. Függetlenül attól, hogy ezt most oldalak csinálják, vagy emberek. Úgyhogy de igen, könnyékig benne vannak, és most a Cségó Lottót azt fekete listára tették, úgyhogy most már nem lehet annyira egyszerűen, hanem csak ilyen többszöri figyelmeztetéssel, hogy ez a el akarják lopni anyád veséjét is. Többszöri figyelmeztetésen keresztül lehet hozzá kijutni, ez nyilvánvalóan nehezít a dolgokon, de ettől függetlenül engedik. Még a fekete listásoknak is, hogy használják az apit. És rengeteg más ugyanilyen oldal van. Igen. Rengeteg más ugyanilyen, biztos, hogy van már magyar verziója is ennek. Tehát amik a csomó magyar oldal van, állítólag a kommentekkel is írták, hogy nagyon sok magyar oldal bukkant fel így az elmúlt hónapokban, években. És tényleg... Hónapok erősen inkább. Tényleg így a Valve-ot, meg Lord Gaben, meg az internet megmentője, meg úristen, azért gondoljunk bele, hogy azért emögött ez az is van, hogy konkrétan ilyen dolgokat megenged a Valve. Amit mondjuk egy Blizzard nem enged meg. Volt egy Diablo 3 aukciós ház, de azt is elég hamar lelőtték. Igen, azt is elég hamar lelőtték egyébként. Nem tudom, hogy ebben mennyi, mekkora szerepet játszott ugye az, hogy a sok jogi problémát azt így nem akarták felvállalni, ami ebből ered, vagy pedig tényleg úgy voltak vele a Mike Morhaimék, hogy hát gyerekek, ez gáz, és inkább ne is csináljuk egyáltalán, mert gáz. De Valve és Gaben ezt így bevállalja. Bevállalják, a leszaromság és erre mindent megtettek, hogy jogilag Védve legyenek. És akkor most elindult több per egyébként a témakörben, 2-3 talán, 2-3 független per amúgy, és valószínűleg ezeket most teljes jogi erőbedobással megpróbálják megnyerni, hogy a továbbiakban fedezzék magukat, de végeredményében az van, hogy igen, hogy ez egy pénzgyár amúgy. Amúgy 15%-ot vesznek el minden tranzakcióban. A Valve? A Valve, igen. Tehát, hogy nagyon könnyű... Ezek az oldalak meg még 8-at. Tehát nagyon-nagyon könnyék ígérdek. Illetve azt hiszem nem minden tranzakcióban, hanem amikor pénzi akarod tenni a skineket, akkor abból, annak valamelyik lépésénél vesznek ki. De hogy igenis, könnyékig benne van a Valve, és igenis nagyon komoly felelősség hárul rá. Igen, az a két suhanc, az egyik, akit egy 10 milliós csatornát, a másik vagy egy 4-5 milliós csatornát navigál, fogta, és nem volt elég, hogy megéljenek abból a pénzből, amiből már egyébként simán meg lehet élni kényelmesen. Tehát nem arról van szó, hogy kicsit össze kell húzni a nadrág szíjat telente, hanem nagyon-nagyon kényelmesen meg lehet élni, nem volt elég, és kitaláltak rá egy bizniszmodellt, amiben gyakorlatilag se jogot, se erkölcsöt, se semmit nem vettek figyelembe. És egyébként, hála az égnek, most a csatornájuk leáldozóban van nyilván. Arról nem is beszélve, hogy ez mekkora negatív PR így az egész YouTube közösségnek. Tehát aki így tartalomgyártó, az mostantól sokak fejében lehet, hogy úgy fog élni, hogy hát tudjátok, az, aki ott így gyerekeknek árult szerencsejátékot, ő is valami ilyesmivel foglalkozik? Mert ami ez ment a nagy médiába. Jó emlékeztető az, hogy mit raksz ki, ugye, hogy az volt az első védekezés, hogy sose titkoltuk el, hogy valójában a miénk az oldal, és azonnal meg volt a videó, amiben bemondta, hogy hát találtuk ezt az oldalt az interneten, és... Igen, hogy így tökéletlenül belefutottam, és akkor így feltettem, hát nem olyan nagy 90 izé, és akkor aha. Tehát hogy szerintem ez egy nagyon jó emlékeztető mindenkinek. Még a levegő is, amit így kifúj hazugságkel. Ami egy ilyen tök fura dolog, hogy egyébként Magyarországon ennek ilyen tökre nincsen semmi kultúrája amúgy, hogy jelöljük azt, vagy nagyon minimális, hogy jelöljük azt, amikor ténylegesen szponzorált tartalomról van szó. Szóval egyébként ezt szakosan értem amúgy, külön, mert nincs annak se kultúrája, hogy elfogadják azt, hogy a szponzoráció nem azt jelenti, hogy ez innentől kezdve 100%-osan reklám, hanem azért ez ennél egy összetettebb kérdés. Viszont... Azt nem tudom, hogy a magyar jogban ez mennyire van jelen, és mennyire vonatkoztatható a youtuberekre. Az online tartalmak fogva. Tehát, hogy még a GameStar nem jelenhet meg úgy cikk, hogy... Mert hogyha a magyar jogban ez már jelen van, tehát ugyanúgy, ahogy Amerikában az FTC és az egyéb ilyen jogok azok így kötelezik, tehát így konkrétan nem arról van szó, hogy jó, fejleszek, és elmondom a nézőimnek, hogy ezt a videót, ezt a reklámot, ezt az akármit szponzorálták, és egy olyan rejtett reklámként van jelen, hanem nem. Ha nem közlöd a nézőiddel egyértelműen és kikerülhetetlenül, hogy ebben az adott videódban termék megjelenítés található, akkor Amerikában az FTC az megrak hátulról. De most nagyon a szó legszorosabb értelmében. És akkor ezt mondta a Total Biscuit is, hogy ez nem jó felség, hogy tájékoztatjuk a nézőket, hanem ez kötelesség. Kötelezően a címben benne kell lennie, illetve a borítóképen. Tehát, hogy szerintem ez a legdurvább, és megértem. Aztán egyébként ennek ilyen tök fura határai vannak, mert mit tudom, ha kapod a játékot, de nem kapsz érte pénzt. Kapod a legót, de nem kapsz érte pénzt. És akkor erre ugye ezek nyilván saját példák, és akkor erre lehet azt mondani, hogy hogy én nem kapok érte pénzt, azt mondok róla, amit akarok. És egyébként, hát általában azt mondok róla, amit akarok. De hogy például egy újonc bekerül ebbe a körbe, én találkoztam már olyan videósokkal, akik nem merték szídni a játékot, mert féltek, hogy nem kapnak többet. És hogy ahhoz ismerni kell már ezeket az embereket, hogy tudjuk, hogy de, fognak adni. Sőt, akkor is fognak adni, ha nem csinálod meg a videót. Ha fizetnek és nem csinálod meg a videót, akkor nem fognak. De hogy valószínűleg fognak adni, és hogy nincs olyan forgalmazó Magyarországon, aki a negatív kritikára felhúzná, tehát hogy felhúzná az orrát. Kivétel, ha az Otherworldről van szó, mert őket. Na mind. Nem a negatív kritikával van a baj. Egy újonc bekerül ebbe a körbe, akkor ő már lehet, hogy azzal egy olyan mentális állapotba kerül, hogy megkapta a játékot, ami egyébként egyező lenne a szponzoráltartalom mentális állapotával. Tehát, hogy egyszerűen nem mer róla rosszat mondani. És akkor innentől kezdve nem azt kell ténylegesen jelölni, hogy pénzt kap. Jó, mondjuk nyilván nem tudom magamról így megállapítani, hogy guys, nem merek rosszat mondani a játékról, szóval úgy vegyétek a szavaimat. Tehát, hogy... Én például, amikor volt ilyen szponzorációs játékon, mint legutóbbi esetben a Technomancer esetén, én ott mielőtt még bármire igent mondtam volna, megkérdeztem a PR-os marketinges emberkétől, hogy és bármit mondhatok a játékról, mert ez kitétel. És azt mondta, persze, persze, nyugodtan. Oké, akkor benne vagyok. Tehát, hogy itt is embere válogatja, hogy kiknek hol húzódik a határ, illetve milyen elvek mentén mennek bele, vagy dobnak vissza bizonyos díleket, de alapvetően ennek tényleg kéne, hogy legyen, és hát már van egyfajta kultúrája, de ennek még van hova fejlődnie. Van hova fejlődnie. Én például személy szerint ezt már több ízben hangoztattam, de a játékaim 90%-át kapom, ezért nem mondom el külön. Egyébként meg ezt megelőzően másfél évvel, egy évvel korábban minden egyes játéknál külön mondtam, hogy hát ezt köszönöm szépen, akiknek elküldték, a készítők, stb. De most már tényleg ez annyira alap nálam, hogy így nem mondom be. Ja, én sem mondom. Viszont ha bármikor úgy alakulna, hogy ez így, lehet, hogy így van, úgyhogy szkúzi, ha ezt nem tudom, és én vagyok a hülye, de tehát semmi gondot nem okozna nekem ezt újra minden videóm elején elmondani, ebben az esetben, hogyha ez fönnáll, hogyha ez tényleg kötelező érvényű és muszáj lenne. Tehát az nekem én semmibe nem kerül, és nem érzem azt, hogy ez probléma lenne. Nem pénzért. Egyébként tök fura amúgy, mert egy néző számára szerintem simán elképzelhetetlen az a szituáció, amikor nem azért kell fizetnie egy forgalmazónak, egy bárminek, hogy fogalmazzam ezt meg. Tehát, hogy ha mondjuk egy játékforgalmazónak fizetnie kell egy játékért, akkor az én esetemben nem azért fizet, hogy jót mondjak róla, hanem az, hogy legyen időm eljutni ahhoz a játékhoz. Mert ha most a jelenlegi szituációban, ha egy játékforgalmazó ad játékot, vagy egy játékfejlesztő, vagy bármi, és nem én kértem, hanem ő adja, sőt, előfordult olyan is, egy nagyon-nagyon rendes rász dolgozik az egyik cégnél, imádom, rám ír, hogy itt van a játék, a Blood and Wine DLC például, és konkrétan írom neki, hogy nem lesz időm. De, valamikor biztos. De nem. Tehát nem tudom megígérni, hogy záros határidőn belül videót. Ne, jó lesz majd, tudod, és így. És hogy nem, egyszerűen tényleg nem arról van szó, hogy például azért kelljen fizetniük, hanem abban az esetben tudom csak és kizárólag garantálni 100%-osra, hogyha én kértem a játékot, és nem úgy, hogy felhívott, hogy van egy Lego kéred, hanem én mentem utána a játéknak, mert én találtam meg, hogy nagyon érdekel. Ezek a játékok egyébként nálam mindig prioritást élveznek. Tehát, hogy a forgalmazóktól nálam állt egy halomjáték, bekértem a Universimet, megkaptam a Universimet, streameltem a Universimet, mert az érdekelt. És így tényleg arról van szó, hogy azt pénzesítjük gyakorlatilag, hogy egyszerűen időnk legyen rá. És ez is nagyon ritkán, nagyon-nagyon ritka a pénzes játékdíl egyébként. Nagyon-nagyon ritka. Viszont előfordul, és akkor viszont, ha megígértem, és már így deal van, meg mit tudom én, akkor ja, akkor megoldom, és akkor inkább megyek és csinálom azt, mint sem mondjuk jövök Cubecast-re, ami, mert hogy egyszerűen meg kell csinálnom valahogy. Szóval, de ez ugyanúgy a mi esetünkben játékra igaz, mert én is Csonti, mi erre tudunk példát mondani, mert hogy nincs nagyon kikemény munkám van abban, hogy más dílek ne legyenek a csatornán. És el most így visszakanyarodva ehhez a két anyaszomorítóhoz, akik ugye itt gamblinget árultak a gyerekeknek, és a pofánkba hazudtak, és törvényt szektek. Az a legnagyobb probléma, hogy ezek így mindannyiunkat így besaraznak abban a tekintetben, hogy most mennyire lehet megbízni a kedves youtuberekben innentől fogva. És ez az ügy konkrétan kiment így a BBC-re is, ha jól tudom. Tehát így olyan emberek is, a BBC-re, olyan emberekhez is eljutott, akiknek egyébként lehet, hogy közük nem volt, vagy csak nagyon minimális a YouTube-hoz, vagy a youtuber közösséghez. És akkor most ez lesz így úgymond a közszájon forgó a téma, a megítélés a YouTube-bal kapcsolatban. Hát, hogy azok az ilyen suttyó fiatalok, akik így mindenkit átkúrnak a neten, és mellesleg még csalók, és hogy egyébként a követőik meg vakon hisznek nekik. Vakon. Total Biscuit olyan sarat kapott a videójáért, de olyan sarat kapott. Ugyanúgy egyébként Ó Roberto is. Megcsinálta Ó Roberto videót, ahol elmondta, hogy kicsiket húznak be a legkomolyabb betegségek egyikébe. Hogy teljesen rendszerezetlen, teljesen szabályozatlan. Nyilván a legtöbb komment, nem egyébként nagyon sok értelmes komment volt, de nagyon sok komment az volt, hogy na mi van, Robi? Sokat vesztettél? Egyébként és olyan szinten igen. Ez, hogy gyerekek vannak behúzva ebbe, tehát az én szaros videóm alatt van kb. Olyan 450 komment, és annak úgy a fele, de csak így durván a fele, az arról szólt, hogy hát én még 12-13 éves vagyok, és onnan, tehát a gyerekek írták a tapasztalataikat ezekről a szar oldalakról konkrétan. Tehát ez nem csak spekuláció, hogy gyerekeket lementünk az Otherworld élménytáborba, lehívtak minket, lehívnak minden, tehát már lehívtak az előzőre is, ugye ott kimaradt egy év, és most megint lehívtak, ilyen egy napra leugrunk, kajálunk, játszunk, pingpongozunk, rendkívül rosszul, de nagyon lelkesen, és ennyi, lógunk a srácokkal, lógunk az Otherworld-ösökkel, ők nagyon sajnálják, hogy nem alszunk ott, hogy belük is lóghassunk, mert ők napközben elég elfoglaltak, de éjszaka lehetne egy kicsit lazábban csinálni a dolgokat, de hogy kaja közben leült mellénk egy kisrác, mert hogy leültünk valahova enni, nyilván hát az ül oda, aki akar, leült egy kisrác, én tökönösen megkezdtem, hogy leülhet, meg mit tudom én, és mi Robival éppen a gamblingről beszéltünk, mert hogy ugye ez most éppen robbant. És hogy ő nézi az ilyen videókat, az ominózus ilyen videókat így magyarul, és hogy ő nem is sejtette, hogy ezért pénzt kapnak. Meg hogy ő így nem is Ő nem is gondolta, hogy nem csak szerencsések. És így ott ült egy kisrác. De gyerekek, fogalmuk nincs. Aki egyébként, hála az égnek, nem csézik. Tehát ugye mondta, hogy ő nem szereti a csét. Úgyhogy ő emiatt kimarad az egészből. De hogy ez miket behúzhat olyan emberektől is, akik szeretik, akik nem szeretik a csét, de behúzza erre. Mindegy. És hogy ott ült ezért tök szomorú, hogy nálunk... És tényleg nem tudta. Ennyi. Igazából. Hogy nálunk nincs rá szabályozás, és nem vagy köteles sehol feltüntetni, hogyha valamit pénzért csinálsz az interneten. Legalábbis a videókban. És ezért támogatom nagyon, ahol tényleg az van, hogy igenis le kell írni, be kell mondani, akár a címbe ki kell írni, akár a borítóképre, mert onnantól kezdve már a gyerekben is megfordul a gondolat, viszont így nem. Hát isszák minden szavukat. És eszükbe nem jut. Volt és most, miért jutna eszükbe, gyerekek? Volt most egy csodásmesés YouTube fejtágító, múlt hét csütörtökön, ami egyébként tényleg a Jobbik fajtába került. Sonti, miért nem voltál? Ez melyik volt? Én nem ez miről szólt? Erre nem nagyon hívtak, nem tudom, hogy hívtak erre embereket. Biznisz. Sontit is kellett volna hívniuk. Én még kaptam egyet, de az májusra szólt, ha jól tudom. Vagy onnan igen, az átkerült ide. És valószínűleg arra nem válaszoltál, és emiatt lekerültél. Hát arra igen, nem, mert nem volt jó. Nem volt jó az időpont nekem arra, amit kiírtak. Múlt hét csütörtökön volt egyébként 2-től este 6-ig. és aztán egy nagy hangulatos csörözés ott helyben, úgyhogy ha esetleg... Nem, arról most kimaradtam sajnos. Igen? De ez egy ilyen business workshop volt, és Londonból jött egy csaj tartani a nagy Márta. Részét. És az, nem, az ő egyik kolléganője, valami az is. Anna. És nagyon jó volt. Nagyon jó volt, és mondtak információkat, meg mindent, de most nem erről beszélgetünk, mert ez alapvetően nekünk meglepő, nekem mindenféleképpen, mert én nagyon régóta nem láttam olyan YouTube workshopot, ahol így nem csak azért voltam ott, hogy lássák az arcomat, és tudják, hogy lélek még, mert hogy én általában ezért járok ezekre a skinek. Több száz euró skinek vannak? Nem a skinekkel van a baj, a szerencsejátékkal van a baj. A skinekkel is van baj, de ez más baj. A szerencsejátékkal van baj. Most ez egy komment. Így írja, hogy nem a szerencsejátékkal van a baj, hanem több száz euró skinekkel. De a szerencsejátékkal is van a baj. Tehát, hogy azzal is, de a skinekkel is. Na mindegy. És tök jól tolták ezt az egészet, hogy mi, hogy befolyásoljuk az embereket, milyen hatásunk van az egészre, meg mennyire mi ránk hallgatnak most már. Nyilván azért, hogy tolják a saját marketing erejüket, de hogy elméletileg még egy eredetileg a legnagyobb alkotóknak szervezett workshopon, ami végül egy ilyen általánosabb workshop lett, de ez igazából szerintem egyáltalán nem para, meg én semmiből se zárnék ki senkit, most csak azért, mert bizniszről csak a nagyokkal beszélgetünk, hogy arról senki nem beszélt, hogy milyen felelősséggel jár az, hogy mi ennyire ekkora hatást gyakorlunk a srácokra. Arról beszéltek, hogy hogyan lehet egy crowdfundingot felépíteni úgy, hogy az emberek megkapják, amit akarjanak, és te végeredményében pénzügyileg biztosítani tud a fenntartható mindennapjaidat. Azonban arról nem beszéltek, hogy ez igenis felelősség. És ezt nagyon kis aranyosan kezdve kerülik. És ez egy dolog, hogy fontos lenne. Hogy ti ugye játékokkal kapcsolatban beszéltek, és tök jó, hogy elmondhattok, amit akartok, és amit mondtál, Sirius, hogy tulajdonképpen azt az időt fizetik meg, hogy biztosan eljuss addig a játékig. Ez a gamingben így van, viszont minden más területen ennél sokkal csúnyább játszmák vannak. Igen. Akinek vannak olyan nagy videósok, akiknek nem nézem meg a videóját, mert tudom, hogy minden egyes szava hazugság, mert meg tudják fizetni. És sajnos nem egy ilyen van külföldön se, és Magyarországon se, és nincs semmilyen szempontból sem leszabályozva, és megveszik, hogy mit mondjon. Igen, tehát az például, hogy mi lehetünk a Microsofttal tárgyalni egy promotált videóról, még tavaly karácsony előtt meg is lett belőle a promotált videó. Azt hiszem egyébként végül nem írtam ki, hogy promotált videó, amit egyébként azóta is nagyon bánok, mert értekeztem a témában, illetékesekkel, akik véleménye szerint nem kellett, és ez ilyen nagyon fura volt, nem tudom, hogy végül kiírtam, vagy nem. Ezt is meg fogom nézni, simán lehet, hogy végül nem. Amiatt nem éreztem fontosnak, mert szittam benne a rendszert. Nem végig, de szittam is benne a rendszert. Illetve elmondtam a hátrányait is. És az első kikötésünk volt egy Microsoft méretű cégnél az, hogy nem mondják meg, mit mondunk. Tehát, hogy az első és a legfontosabb dolog volt az, hogy találjuk ki azt az üzenetet, amit át tudunk adni. Ugyanez volt az 576-os reklámnál is. Ez volt az első és a legfontosabb üzenet. Nekünk nem mondhatjuk azt, nem adhatjuk át azt az üzenetet, hogy az Xbox van jó, ha nem gondoljuk, hogy az Xbox van jó, mert mondjuk azt gondoljuk, hogy a PC-nk jobb. Vagy mondjuk azt gondoljuk, hogy mert minden jobb. Gyakorlatilag majdnem. Nem adhatjuk át ezeket az üzeneteket, és úgy kellett felépíteni egy Microsoft 576 reklámkampányt, hogy ne hangozhasson el olyan üzenet, amihez mi nem tudjuk adni az arcunkat. Úgyhogy a végeredményében az üzenet az lett, hogy az Xbox van létezik, vannak rajta játékok, hogy mi remekül érezzük magunkat, reklámokat forgatjuk leginkább, és a végeredménye az, hogy ez a játék megvehető az 576-ban. Nem állítottuk azt, hogy a legolcsóbban, nem állítottuk azt, hogy a legbiztosabban, nem állítottuk azt, hogy csak azokhoz a tényeket csupaszítottuk le gyakorlatilag. És én azért voltam nagyon-nagyon büszke arra a reklámkampányra régen, és utána minden év, tehát utána a következő évben is, mert meg tudtuk hagyni azt az üzenet átviteli formát, ami működik a YouTube-on, és aminek működnie kell a YouTube-on. Az most egy más dolog, hogy az emberek nem látnak. Más dolog, hogy én is látok egy mi van a telefonomon videót, és kiszúrom, hogy melyik volt az az applikáció, amelyik fizette azt a videót röptében. De hogy ennek nem szabadna így működnie, és nem is kell feltétlenül. Igen, tehát sokak attól félnek, hogyha elmondanák a nézőiknek, hogy gyerekek, ezért én pénzt kaptam, mert én magamtól normálisan hozzá se szagoltam volna ehhez, akkor attól félnek, hogy olyan reakciója lesz a nézőiknek, ami utána így teljesen visszaüt, vagy így megsemmisíti a csatornájukat egyik pillanatra a másikra. Holott szerintem ennek nem kéne így lennie, és aki így rendesen felépíti a csatornáját, évek alatt akár, nem feltétlenül évek alatt, van akinek ez gyorsabban összejön, de aki rendesen felépít magának egy viszonylag stabilabb nézőbázist, akkor én szerintem annak el kéne ezt viselnie, el kéne ezt bírni, ez az őszintességet. Baj. És sokan ettől félnek, és ezért nem mondják ki. Ez így van, de nem ez a legnagyobb baj. Tehát az a baj, hogy elég régóta dolgozom ebben ahhoz, hogy tudjam, hogy amikor valaki azt mondja, hogy úristen, ez a kedvenc vizem amúgy, az egy perccel ezelőtt kapta a kezébe azt a vizet, és fel sincs bontva, és meg sem kóstolta, csak tudtak annyit fizetni érte, hogy ezt megtegye. Igen, tehát ez... És nekem ez sokkal ijesztőbb, mint az, hogy nem merem bevallani, hogy pénzt kaptam érte, mert ez butaság, meg bátortalanság, amin lehet javítani. Viszont azon, hogyha valakinek elfogadható az, hogy kóstolás nélkül azt mondom, hogy ez a legjobb víz, egyébként a csapból engedtem, ott ennél már sokkal nagyobb problémák vannak. Igen. Tehát a mostani celebjeinknél, akik így szó szerint árulják a testüket, a véleményüket, ez már egy elfogadott dolog, egy elítélt, de elfogadott dolog. Szeretnék az előző kifejezéstől, az árulják a testük alatt, nem a Magyarországon elterjedt és általánosan elfogadott jelentést tartalmára gondolom. Nem, úgy értem, hogy mennek ide-oda haknizni. Kifejezés alatt, hanem szintisztán egy fellépnek. Majdnem bármi eladó. Igen. Nem, tehát, hogy így... nem állítottuk azt, hogy valaki szexuális. Azt egy szóval sem, csak árulják saját magukat. Tehát ezeknél az embereknél már megszokott az emberek részéről egy elítélt, de megszokott dolog, hogy ez bármihez odaadja a véleményét, nem is kell rá figyelni, nem is kell rá komolyan odafigyelni, nem lehet komolyan venni. De most jön egy videós, akit akár évek óta napi szinten követsz, adsz a véleményére is, vagy esetleg még példaképként is tekintesz rá, és ő mondja ezt, hogy igyátok ezt a piros szart, és fasz a gyerekek lesztek tőle, és így. És nem jön át ugyanez, mint amikor az XY putyu-mutyu celebnél ezt így látod, mert őről már így levágják az emberek, hogy ő eladta magát kilóra. Az a baj, hogy a YouTubernél meg nem feltétlenül. A YouTuber, én bevallom őszintén nem tudom elképzelni, hogy hogyan működik a beauty, mint irányvonal. Tehát annyi fizetett és vagy nem fizetett termék elhelyezést egy gamer videóban meglátnának, agyonvernének. Megkeresnének, elvennék a pokémonjaimat, és aztán agyonvernének. A beauty ebből a szempontból csodálatos, hogy ezeket ezért kezdik el nézni az emberek. Csak tudod, amikor elindult úgy a beauty szekció, hogy lányok, fiatal lányok Amerikában, vagy bárhol a világon, de nem Magyarországon, ők nagyon szerettek sminkelni, meg őket nagyon érdekelte a kozmetológia, meg minden más, úgyhogy ők csináltak erről videókat. És megmutatta, hogy én egyébként ezt használom, de ugyanilyen színben ez tök jó lesz. Majd ugye elindult az, hogy fú, küldték neki a cuccokat, akkor már megvolt az, hogy na, le tudom tesztelni, hogy melyik a legjobb, és nekem ez a legjobb, de a Jobbik fajta meg akkor is elmondta, hogy de próbáljátok ki, hogy nektek melyik a legjobb. És innen indultak el a fizetettek, amikor már azt kell mondanod, hogy ez a legjobb, és nincs ez már egy létező modell volt külföldön, amikor Magyarországon ez elindult. És az a baj, hogy ja, nem szeretnék ennél jobban. Nem, ez az egész, nyilván ez az egész egy ilyen, csak ilyen felületesen érintjük ezeket a problémákat, de hogy ezek ilyen, ezek egyébként nagyon vicces, gyűrűző problémák. Én hála az égnek messze sokkal kevesebb ilyen projekten dolgoztam, mint Viki, összemérhetetlenül sokkal kevesebben, de itt is láttam azt, hogyha van valaki, aki részt vesz egy projektben a lamizsnáért, az szétvágja a többieknek is a Na a igen, ez a másik aspektusa a dolognak. Valaki megengedi magának azt, vagy megengedi a megrendelőknek azt, hogy tudod mit? Írd le a szöveget, felmondom, feltöltöm. Úgy mondom, hogy én. Végig. Ha ezt valaki megteszi, akkor utána, ha a hirdetők keresnek valakit, akkor nyilván inkább ehhez fordulnak, mert mennyivel egyszerűbb valakivel dolgozni, aki nem gondolkodik? Mennyivel átkozottul egyszerűbb? Nem is az, hogy nem gondolkodik, hanem hogy hajlandó elmondani, amit mi akarunk, akkor ő lesz. Igen. Gyakorlatilag monopoli pénzt kér érte cserébe, esetleg egy-két áfonya szemet, és akkor így el van intézve. Ilyen nagyon vicces, hogy én elméletileg mondjuk az Avermédiás videókért, hogyha egy bizonyos nézőszámot elérték, megkapom az eszközt, megkaptam az eszközt, most már ez nem működik. Falába ekésztem azokat az eszközöket a végére, mert nem számított a nézettség szempontjából. Nyilván ez megint ilyen, megint Sirius a szerencsés helyzetében, hogy tök jóba voltam az Avermédiás ráccal. És hogy így állt, és így, ó, nézd, hát ez igaz. Ez is igaz. És hogy így nem tudott őszintén haragudni, amikor úgy ekésztem halálra egy eszközt, hogy amúgy igaz volt, amit mondtam. Nyilván a halálra ekézés nem az, hogy ez egy fos, így alátámasztatlanul. Ó, egy sampon reklámba. Ugye nagyon szívesen. Az a hogy... Sirius haja töredezett. Ne, minden videód elején intro, hogy így ülsz, és így ma ezzel a samponnal mostam a hajam. És ez lenne az intro minden videód előtt. Az a baj egyébként, az a baj, hogy csak hetente csinálhatnék, vagy két hetente, vagy három hetente csinálhatnék ilyen videót, mert nem zsírosodik a hajam, és csak akkor mosom, ha nagyon para. És egyébként, bevallom őszintén, nem tudom milyen sampont használok, de szerintem már nem az van a dobozban, mert évek óta nem fogy el. Tehát szerintem... Ezt szerintem otthon beszéld meg valakivel. Asszonyfajtás tölti. Még az is lehet, hogy a sajátjából. Vagy esetleg kedves forgalmazók, milyen sampont használjunk? Na jó, nem. Vagy ha már így működhet a dolog, adok egy kulcsot, havonta csempészetek már be. Nem is érdekel. Na mindegy, ez nyilván egy másik... Visszakanyarodva, amúgy... Az a baj, hogy van egy ilyen Google-os képzés, és erről nem esik szó. Igen pedig az... erről nagyon fontos lenne beszélni. Már csak azért is, mert azok a személyek, akik ugye szert tesznek bizonyos nézettségre, bizonyos bevételekre, bizonyos forrásokból, azoknak a személyisége sem feltétlenül úgy alakul, ahogy az optimális lenne érzésem szerint, és erre, ha már csak egy ilyen felkészítést kapnak, mint ahogy a lottónyerteseket is általában felszokták készíteni arra, hogy te most mocskos sok pénzt fogsz kapni, és fel kell készíteni mentálisan az embereket, hogy ez így milyen változást hoz az életbe, az emberi kapcsolataikba, úgy mondjuk egy jól menőbb youtubert is abban, hogy milyen felelősség tartozik hozzá, ez az ő megítélését, az ő személyiségét és az ő hozzáállását milyen pontokon veszélyeztetheti, és akkor legalább így van egyfajta felkészítés, és ez így lenne szerintem korrekt. Mert hát javítsatok ki a tévedekbe. Próbáltam reagálni, de éppen gondolat közepén voltam csetem. A felkészítés... Nézd, ha valaki eljönne Magyarországra, a londoni YouTube központból, és felkészíteni engem arra, hogy rengeteg pénzt fogok keresni a YouTube-bal, hát lehet, hogy egy kicsit körbe röhögném. De csak ilyen konszolidáltan, tehát hogy ilyen sírva valamelyik sarokban valószínűleg. Ezt így nem, erre így nem lehet felkészíteni, mert ez egy ígéret. Azt nyilván nem tudod mondani, hogy te Jóska, belőled gazdag gyerek lesz. Ez nem olyan, mint az örökösödés, hogy így ameddig a szem ellát, minden föld a tiéd lesz. Tedd le azt a távcsövet, fiam. Ezért nem így működik, de azért vannak bizonyos morális alapok, amiket ha már behajtatni nem tud a YouTube, de legalább egy futó mondattal megemlíthetne. Főleg abban az esetben, ha a trigger mondat, amire elméletileg ez a válasz. Tehát, hogy vannak ilyen, nem tudom, így vannak az én fejemben logikai kapcsolatok, amik egyértelműen húzzák a másikat. Elképesztő, hogy mennyire hallgatnak rátok a fiatalok. De erre ne, de ezzel ne éljetek vissza. Ez nekem ez egy ilyen trigger. Ha az egyik elhangzik, elhangzik a másik is. Mert hogy ezek annyira össze vannak kapcsolódva. Viszont itt az a helyzet, hogy még talán ez a pici szünet is megvolt beszéd közben. hogy és itt mondanánk el azt, hogy de ne éljetek vele vissza, szóval annyi pénzt lehet. Igen. És én tudom, hogy ez éri meg a YouTube-nak, és tudom, hogy, nagyon-nagyon kevesen, nem, nagyon-nagyon sokan vannak, de lényegesen kevesebben azok, akik így gondolkoznak, és akik képesek visszautasítani egy dílt azért, mert nem akarják megcsinálni. És nem csak azért, mert nem fizetnek eleget, hanem azért, mert morálisan. Nekem van egy ilyen visszatérő üzleti ajánlatom. Engem például már három hete... Szóljuk egyszer! Nem, még mindig nem szeretném. Engem például már három hete bombáz egy cég azzal, hogy használjak olyan linkeket a videóim alatt az ő oldaluk segítségével, ami, mit tudom én, kilinkelem a videóim alá, hogy ez a játék Steamen hol található. Ez eddig így szokott történni. És ez azt csinálja ez az oldal, hogy ha valaki rákattint a linkre, az nem egyből a Steamre visz, hanem behoz neki egy reklámot, és csak utána a Steamre. Igen, mi is. Mi használtunk ilyet régen egyébként, csak aztán felröppent a hír, hogy ez bünteti a YouTube. És egyrészt én ezért, másrészt meg azért dobom vissza állandóan, hogy bocs, de ezt nem akarom, nem érdekel, mert én úgy vagyok vele, hogy látnak épp elég reklámot a YouTube használata közben, és a kedves nézőim, nem akarom őket még plusz, miután még vette a fáradtságot, hogy ráklikkeljen arra, nem akarom őket plusz egy reklámmal bombázni. Tudod, hogy hol használtam ezeket? Nagyon-nagyon lelkesen? A Redstone tutoriálok alatt, ahol letölthetővé tettem a mapet. Ahol két heti munkát dobtam ki egy videóban gyakorlatilag, és tettem elérhetővé, és bevallom őszintén, hogy én itt legkevésbé sem érzem magam rosszul, hogy meg kellett még nézni egy reklámot, miatt le tudták tölteni a mapet, illetve négyet. De a mapet de, azt te csináltad, és gondolom valami saját szerverem van, nem? Nem, mert azt, hogy honnan tudják letölteni a mapet? Igen, azt mi hoztoltuk, annak volt egy éves fenntartási költsége a szerverünknek. Nem az a lényeg igazából, hanem az a lényeg, hogy én építettem a mapet. Na, ezt kérdeztem, hogy te csináltad a mapet. Én csináltam, persze. Na, hát akkor úgy még azt mondom, hogy valamilyen szinten elmegy a dolog, de úgy, hogy csak így kiposztolok egy linket egy weboldalra, ami nem is az enyém, és tényleg tájékoztató jelleggel van ott a link, és ez alá még beteszek egy plusz reklámot, az számomra nem járható. És egyébként szeretném hozzátenni, hogy tetemes mennyiségű pénzt kerestünk vele, ugyanis az alatt a 4, majdnem 5 év alatt, amióta ezt a rendszert használjuk, többször is utaltak már az utalási határt, amikor elértük, ami 5 dollár volt. Nem mondom, hogy több új kéne, mint amennyi a két kezemen van, viszont minden egyes alkalommal elmentünk Mátéval megünnepelni. Megérkezett az 5 dollárunk, és... Sőt, képzeld el, vettünk mellé üdítőt. Igaz, ezeknek az ára több volt, mint amennyit kaptunk, de hát olyan ritkán jött, hogy valamivel meg kellett ünnepelni. De tényleg egyébként tényleg Mátéval régen volt egy ilyen rituálénk, hogyha küldtem neki egy e-mailt, vagy írtam Facebookon, hogy hey, jó, megjött a pénz az izétől, az oldal neve. És ez az oldal melyik? A link rövidítős. Jaj, megjött a link rövidítős pénz. Akkor ma kirúgunk a hábból. Kokó, kurvák, nem, minden. Talán mondom, az elmúlt 4-5 évben akár 9-szer is utalhat. Az 45 dollár, hát ez tök jó. Értitek, abban már majdnem veszel egy játékot. Majd a szerverbérlési költségünket egy év. Abszolút megértem. Na jól van, viszont későre jár. Még egy mondatba akkor szerintem mindenki így röviden mondja el a véleményét erről az egész Chego gambling, youtuber felelősség és egyéb témakörben, hogy mit gondol, és akkor így zárjuk rövidre a mai mondókát. Egyébként ez egy nagyon fontos téma, és szerintem nagyon sokat lehetne, és még kell is erről beszélni. Én azt gondolom, hogy azért beszélünk róla 45 perc lassan, mert nem tudjuk egy mondatba összefoglalni. Ezt nem lehet. Ja, igen. Nem tájékoztatni a nézőiteket rossz. Oké? Okay. Értem. Azt gondolni, hogy nincs felelősségetek, szintén rossz. Úgy csinálni, mintha nem lenne felelősségetek. Elbújni a mögé, hogy az nem én vagyok, az egy szerep. Nem. De. Lehetnénk a szerepért vagy felelős. Meg majd a szülője, meg majd a saját jól felfogott érdeke az majd helyettünk ellátja azt, amit esetleg mi is egy fél mondatban megtehettünk volna, az sem kibúvó. Lehetnénk ilyen igazságosztók amúgy. Mi osztjuk a tanácsokat. Csak mondjuk Én ezt a szerepet azért nem vállalom fel, mert hogy ez több, lényegesen több kell nálunk. Igen, egyébként én már ezt, amit most elmondtunk, én már ezeket is erősnek érzem, tehát, hogy nekem megvannak az indokaim, amit szívesen elmondok bárkinek, hogy szerintem ez miért rossz. Oké. Hát ennyi még gondolat után, akkor szerintem Pokémon! Köszönjünk el. Viki és Viktor pedig mennek Pokémonokat hajkúrászni az éjszakában, úgyhogy... Hú, ez de rosszul hangzik. De még megtörténhet, de majd egy-két hét múlva visszatérünk erre, hogy mi történt. Lehet addigra már lesz Magyarországon is, akkor kipróbálom. Bár én csak ilyen free wifi környezetben, mert nem veszek ezért mobilnetet egyelőre, ez biztos. Na jól van. Akkor egy nagyon gyors búcsú mindenkinek. Aztán még... Szerintem lesz Wolfstream. Aztán még lehet erre visszatérünk később. Van egy olyan érzésem, hogy lesz még alkalmunk erről ezek beszélni. Ezek a sebek felszakadnak, és újra, és újra, és újra. Az internet és a hülyék biztosítanak még alkalmat erre szerintem, hogy beszéljünk róla. Vagy esetleg a jogalkotók remélhetőleg. Na, nagyon szépen köszönjük, ez volt a CubeCast 45. alkalommal. Jövő héten ugyanitt ugyanekkor találkozunk, ha minden jól megy, és nem olvad le a processzor. Highly possible, hogy nem leszek két hétig. Most? Innentől? Igen, jövő hét, meg az utána lévő hét. Hmm. Az utána lévő hét meg attól függ, hogy az esküvőn mennyire rugunk be. De! De nem a sajátotokon. Ja, csak nem szóltam nektek. Ja. Amúgy esküdünk. Nem a sajátunkon. Nem a sajátunkon. Nem a miénk. Nem. De én nyaralok valószínűleg. Illetve jövő hét hétfőn még nem, de akkor se leszek itthon már. Akkor nagyon jó pihenést neked. Akkor jó pihit. Yeah. Barnulj sokat. Azt nem hiszem, hogy fogok én leégni, szoktam. Akkor égjél le. Kíváncsi leszek a különleges pokémonjaidra. Igen. Milyen pokémonokat fogtam. Én is. Na, nagyon szépen köszönjük, ez volt a CubeCast 45. alkalommal. Mindenkinek jó éjszakát. Sziasztok. Sziasztok! Most kéne mesi viccet mesélned.